Appelboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 11 maart. In Hollywood zijn de Oscars uitgereikt. En voor het eerst in jaren was er ook een Nederlands succes. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de uitreiking van de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen zijn de meeste Oscars gewonnen door Oppenheimer. De film had 13 nominaties en won 7 keer, waaronder de Oscar voor beste film. Oppenheimer gaat over de gelijknamige natuurkundige die hielp bij het ontwikkelen van de atoombom. De Nederlander Hoyte van Hoytema kreeg een Oscar voor zijn camerawerk in deze film. Hij is de eerste Nederlander sinds 2013 die de Amerikaanse filmprijs wint. De film Poor Things verzilverde 4 van de 11 nominaties. Hoofdrolspeler Emma Stone kreeg de tweede Oscar in haar loopbaan. In 5 gemeenten krijgen kiezers bij de Europese verkiezingen in juni voor het eerst een kleiner stembiljet. Het is een proef van het ministerie. Omdat er steeds meer partijen zijn, werden stembiljetten de afgelopen jaren erg groot. Het kleinere biljet moet het stemmen en tellen makkelijker maken. Kiezers kruisen 2 vakjes aan, 1 van de partij en 1 van het nummer van de kandidaat. Als de proef in 5 gemeenten slaagt, wordt het biljet over 2 jaar landelijk gebruikt. Europa is niet goed voorbereid op hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen, meldt het Europees Milieuagentschap. De kans op zulke klimaatrampen neemt toe en daardoor komen de voedselzekerheid en economie in gevaar, blijkt uit een analyse. Vooral in Zuid-Europa en in laaggelegen kustgebieden als Nederland zijn de gevaren groot. Een aantal risico's is nu al actueel. De onderzoekers noemen hittestress, verlies van ecosystemen en verlies van inkomsten. In Portugal heeft de leider van het centrumrechtse blok de overwinning opgeëist van de parlementsverkiezingen. Vrijwel alle stemmen zijn inmiddels geteld. De socialisten zijn de absolute meerderheid kwijt, terwijl een radicaal rechtse partij flink heeft gewonnen. Of het centrumrechtse blok ook met radicaal rechts gaat regeren, is nog de vraag. De leider van het centrumrechtse blok in Portugal heeft samenwerking tot nu toe uitgesloten. Bij noodweer in Zuid-Frankrijk zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. 4 mensen worden vermist. De zoektocht naar hen is gestaakt toen het donker werd. De slachtoffers zaten in auto's die werden meegesleurd door overstromingen in de departementen Gard en Ardèche. Het noodweer is het gevolg van de depressie Monica. Een foto die het Britse Koninklijk Huis gisteren deelde van prinses Catherine is bewerkt, zeggen internationale persbureaus die media hebben opgeroepen de foto niet te verspreiden. De prinses was wekenlang niet gezien na een operatie. Op de foto van gisteren kloppen de overgangen van bepaalde mouwen en handen niet. Het paleis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het is bewolkt vandaag en regenachtig, vooral in het midden en zuiden. Het wordt 7 tot 10 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe wat regen en een graad of 10. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft een Oscar gewonnen voor zijn werk in de film Oppenheimer. Het was 1 van de 7 prijzen die Oppenheimer vannacht in Los Angeles verzilverde. Correspondent Marieke de Vries, ja, voor het eerst dus in sinds 2013 weer een Nederlandse winnaar. Jazeker, eindelijk weer een Nederlander dus met het gouden beeldje in zijn hand. Dat was inderdaad sinds 2013 niet meer voorgekomen. Toen won animator Erik-Jan de Boer de prijs voor beste visuele effecten voor de film Life of Pi. En nu dus een Oscar voor Hoyte van Hoytema. Die was wel al eerder genomineerd. Toen voor zijn cinematografische werk voor de film Dunkirk. Ook van Christopher Nolan. En nu mocht hij dus het beeldje ophalen op het podium. En in zijn dankwoord had hij een advies voor aankomende filmmakers. Oh, silly. To all aspiring filmmakers out there, I would like to say, please try shooting that incredible new hip thing called celluloid. It's much easier than you think and it makes things look so much better. Ja, hij herhaalde nogmaals zijn advies voor die jonge filmmakers om eens ouderwets celluloid film te gebruiken in plaats van digitaal te draaien. Nou, ik denk dat veel jonge filmmakers dat ook wel graag zouden doen, maar dat het vaak een kwestie van tijd en geld is. Maar natuurlijk bedankte hij verder ook regisseur Christopher Nolan. Omdat, zo zei hij ook met een kniekje naar het gouden beeldje in zijn hand, hij en zijn vrouw die de film geproduceerd is, het beste zijn geweest geweest dat zijn carrière kon overkomen. En ook dankte hij zijn vrouw en zijn dochter dat ze hem geworteld hielden en niet gek hebben laten maken door het circus dat ze filmmaker noemen. Dus ja, natuurlijk was hij er blij mee, zo zag hij er ook uit. Maar hij zou ook opgelucht zijn dat het awardseizoen nu voorbij is. Dat zei hij al eerder, omdat hij dan weer uitgebreid en met alle aandacht kan doen wat hij het allerliefste doet, namelijk films maken. Waren er verder nog opvallende winnaars? Ja, de grote winnaar van de avond is inderdaad de film waar Van Hoytema het camerawerk voor verzorgde. Hè? Oppenheimer, over de uitvinder van de atoombom. De film van regisseur Christopher Nolan dus won beste film. En de beste regie ging ook naar Christopher Nolan. Die was al 8 keer eerder genomineerd, maar heeft nog nooit eerder een Oscar gewonnen. Nou, vanavond dus eindelijk wel. Beste acteur ging naar Cillian Murphy, ook voor Oppenheimer. Beste supporting actor ging naar Robert Downey Jr., ook zijn eerste Oscar nog maar. En zo verzilverde Oppenheimer maar liefst 7 van de 13 nominaties. De grote verliezer van de avond is Killers of the Flower Moon van regisseur Martin Scorsese. 10 keer genomineerd en geen enkele Oscar gewonnen. En het aparte is dat Scorsese eerder is overkomen met The Gangs of New York. Ook 10 nominaties destijds, ook niets gewonnen. Dus dat is een heel bijzonder feit om op je cv te hebben. En de grootste verrassing, of ja, schok van de avond misschien, was toch wel dat niet Lily Gladstone, de hoofdrolspeelster in The Killers of the Flower Moon, maar Emma Stone de Oscar voor beste actrice in de wacht sleepte. Het hele awardseizoen was het al een strijd tussen deze 2 actrices. Dan won de een en dan weer de ander. En verwacht werd eigenlijk dat Gladstone waarschijnlijk wel de enige Oscar zou winnen voor The Killers of the Flower Moon. Ze zou daarmee ook de eerste Native American actrice zijn die beste actrice Oscar zou winnen. En toen dat niet gebeurde, ja, dat was toch wel echt een opmerkelijk moment te noemen. De Oscars-uitreiking is uiteraard ook altijd een show. Hoe was de show deze keer? Nou, er werd in ieder geval niet in gezichten geslagen, zoals wel eens eerder is gebeurd. Alles verliep ordelijk. Er stond wel even een naakte man op het podium. Oh. Maar dat was acteur John Cena, die de Oscar voor costumes bekend maakte. Dus dat was gepland, dat hij dan geen kleding aan had. En acteur Ryan Gosling, die stal absoluut de show met zijn optreden als een roze Ken uit de film Barbie. En presentator Jimmy Kimmel, die las halverwege de avond een sociale media post van oud-president Trump voor. Die had geschreven dat Kimmel de aller slechtste presentator ooit was. Dat de Oscars oneerlijk en politiek correct waren. Make America Great Again gooide die er nog maar eens achteraan. Waarop Kimmel de voormalige president netjes bedankte. Dat hij toch keek, hè? Wat fijn dat u toch kijkt, president Trump. En hij vroeg, isn't it past your jail time? In plaats van, is het niet voorbij uw bedtijd? En het was een grapje waar heel hard om gelachen werd in het Oscar-publiek. Dat kan Trump niet aangenaam hebben gevonden als hij het al gezien heeft. Hè? En waren er verder nog wat dingen waar ophef over ontstond of kon ontstaan? Nou, vlak voor aanvang van de show werden de straten voor het Dolby Theater in L.A., hè, waar de show werd gehouden, afgezet door pro-Palestijnse demonstranten. Het werd geblokkeerd. Ze vroegen aandacht voor Gaza en riepen op tot een staakt het vuren. Limousines kwamen daardoor vast te zitten in het verkeer. En sommige gasten moesten het laatste stuk lopen, wat natuurlijk een apart gezicht was met al die lange jurken en hoge hakken. En sommige gasten droegen ook rode speldjes. Dat was van Artists for Ceasefire. Dus ook als oproep om het vuren te staken, onder wie Mark Ruffalo en Billie Eilish, de zangeres, die haar 2e Oscar mee mocht nemen dit keer voor haar nummer What Was I Made For de film Barbie, wat haar met haar 22 jaar de jongste artiest met 2 Oscars ooit maakt. Marike, dankjewel. Correspondent Marike de Vries. Een groot succes dus voor de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. Regisseur Jean van der Velde kent hem omdat Van Hoytema als beginnend cameraman meewerkt aan All Stars. Goedemorgen, Jean van der Velde. Goedemorgen. En nu dus deze Oscar voor Oppenheimer. Terecht wat u betreft? Jazeker, ja, zeker. Niet alleen terecht voor Oppenheimer, maar eigenlijk ook voor de andere films die hij gemaakt heeft. Zoals Her en Dunkirk, Interstellar. Fantastische cameraman. Ja. Wat maakt hem zo goed? Ja, dat is... Kijk, een cameraman is anders dan een fotograaf. Die kan een Erwin Olaf, die herken je altijd meteen. Of een Nan Goldin. Maar een cameraman staat altijd in dienst van de regisseur en van het verhaal en de film die hij moet vertellen. Dus dat betekent dat je naast je kwaliteiten, je technische kwaliteiten, je fotografische kwaliteiten, je ook empathische kwaliteiten moet hebben, zou ik maar zeggen. Je moet je kunnen inleven en mee kunnen denken met een regisseur. En dat kan Hoyte volgens mij heel erg goed. Een mooi voorbeeld. Ik heb hem een jaar of ik weet, 4 geleden was hij bij het filmfestival. Nadat hij James Bond had gedraaid. En toen heb ik 3 ochtenden hem mogen ondervragen over, nou ja, over zijn vak. En toen vertelde hij hoe hij aan die klus, de eerste film bij Christopher Nolan gekomen was. Interstellar. Hij werd uitgenodigd bij Nolan en zijn vrouw, die producent is van die films, om het script te lezen. Dat mag absoluut niet het huis verlaten. Dan ga je naar een aparte kamer. Hij las het script 2,5 uur lang. Moest een vliegtuig halen naar Zweden. En daarna had hij een gesprek met Christopher en zijn vrouw. Van wat vind je dan? Hoe zou je dit aanpakken? En toen vertelde Hoyte dat hij even een 10 seconden moest nadenken. En toen zei, ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet. Dat moeten we ontdekken. Dat moet ik ontdekken. Dat moet ik met jullie erachter zien te komen hoe we dit aan gaan pakken. Maar ik moet nu een vliegtuig halen. Dus ja, hij had echt zoiets van, het was een leuk gesprekje, maar ja, dat wordt het niet. En toen kwam die, stapte hij uit het vliegtuig, deed hij zijn telefoon aan. Toen had hij een appje. You've got a job. Dus ja, zo kan het ook. Dat je gewoon... Durven twijfelen, is dat misschien? Durven twijfelen. Het avontuur durven aan te gaan en niet van tevoren alles willen weten. Kijk, een film maken, het is net als Livingston en Stanley. Je wil de bron van de Nijl ontdekken. Maar er ligt geen Google Maps klaar. Je moet gewoon een richting weten en dan zien hoe je die film gaandeweg ontdekt. Of hoe je de bron van de Nijl ontdekt. En dat doe je samen met een regisseur en een team. Ja, dus wat dat is enorm teamwork. Kun je dan toch het camerawerk van Hoytema herkennen? Wat hij zelf al aangaf. Hij is dé expert op het gebied van analoog film. En dat... Die fascinatie heeft hij natuurlijk met Christopher Nolan. Die dat ook gewoon 35 mm of 65 of 70 mm, het echte oude celluloid, daar weet hij alles van. En het grote verschil, voor zover de leek het kan zien, dan op televisie is het al heel moeilijk te zien, maar in de bioscoop is het een ander verhaal. Het grote verschil is dat film nog steeds meer de rijkwijd van het oog. Want het oog ziet heel veel, het menselijke oog ziet zoveel verschil in donker en licht. En dat film kan het beter aan dan digitaal. Daar zit meer nuance in dus. Er zit veel meer nuance in. En het voelt doorleefder. Het is doorleefder. Ja, ik kan er moeilijk een ander woord voor verzinnen hoor. Maar digitaal lijkt vaak een beetje plastic toch nog. En zeker ook zoals Hoyte Oppenheimer gedaan heeft. Ja, al die effecten worden tegenwoordig allemaal in de computer gedaan. En hij doet dat allemaal toch, als het even kan, gewoon voor de camera. Zodat acteurs ook meemaken wat er gebeurt. En niet een groen scherm zien en er wordt verteld, dat wordt later, wordt dat heel spectaculair. Ja, dus waardoor het acteerwerk daar ook weer beter van wordt, denk je? Ja, het acteerwerk wordt beter, maar het bijkomend effect, bijvoorbeeld bij een film als Interstellar, waar mensen in een capsule en door de ruimte vliegen, dan heb je raampjes. Ja, eigenlijk 9 van de 10 keer wordt die raampjes daarachter is een groen scherm. En dan wordt later een computer opgevuld met ruimtelijke beelden van een planeet die voorbij schiet of een ster, god maar weet wat. Maar Hoyte heeft gelukkig de middelen ook gehad om daar bijvoorbeeld hele grote LED-schermen te maken, waar je gewoon echte ruimtelijke beelden geprojecteerd zijn, die je dus ook kunt zien, die de acteur ook ziet, maar die als bijkomend effect heeft dat bijvoorbeeld het licht daarvan ook in die cabine schijnt, zodat je schaduwen over de gezichten krijgt op sommige momenten en er leven in zo'n scène, puur visueel lijkt het ook weer leven echter komt. Ja. Ja, zeker. Kortom, een cameraman om trots op te zijn als Nederlanders. Hoyte van Hoytema. Ja. Dank u wel, regisseur Jean van der Velde. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:15. In Nieuwsuur een interview met president Herzog van Israël. De president was gisteren bij de opening van het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam, waar zijn aanwezigheid zorgde voor veel protesten van mensen die hem mede verantwoordelijk houden voor het bloedvergieten in Gaza. Volgens Herzog houdt Israël zich aan de internationale regels van het humanitaire recht door burgers op tijd te waarschuwen als er bombardementen aankomen. We work according to the international rules of international humanitarian law. How do we do that? We go and alert well in advance. We send millions of leaflets. We make millions of phone calls. We send millions of text messages and whatever. Before you drop the bombs. Before we attack, we give them ample alert. We show them where to go. Veel NGO's zeggen dat deze waarschuwingen onvoldoende zijn, dat het voor burgers vaak niet duidelijk is waar ze dan veilig kunnen schuilen. Maar volgens Herzog worden deze beschuldigingen te makkelijk gemaakt en zijn de slachtoffercijfers die Hamas geeft niet betrouwbaar. You know, at the end it's very easy to say insufficient when there's leaflets handed out by the millions. I could say that unfortunately there are incidents where of course innocent civilians were hurt, but we have to check if it's true and what happened and whether really the numbers and the facts of Hamas are correct. There's a lot of doubt about them. Met het oog op morgen had aandacht voor het bestand in Gaza dat er mogelijk zou komen voor het begin van de Ramadan. Dat is niet gehaald. Vandaag begint de Ramadan en nog altijd is er geen staakt het vuren. Esther van der Most en haar familie die in Gaza woont hoopten op een bestand, maar er wordt ook met wantrouwen naar gekeken. Wat we wel zagen, dat in de overeenkomst wordt eigenlijk van Palestijnen verwacht dat zij akkoord gaan met een tijdelijk staakt het vuren. Dat dan de gijzelaars, de Israëlische gijzelaars alleen, want je hebt ook heel veel Palestijnse gijzelaars, dat die dan vrijgelaten kunnen worden. Maar hoezo moet daarna weer doorgegaan worden? Moet Gaza nog verder verwoest worden? Ook zei Van der Most dat de inhoud van het bestand zo onaantrekkelijk was voor de Palestijnen dat ze er eigenlijk niet mee akkoord konden gaan. Er was eigenlijk niet echt een onderhandeling waarbij het redelijk was. Want wie zou er akkoord mee kunnen gaan dat er niet compleet gestopt wordt met het geweld? Ook was er niets over dat de vluchtelingen in het zuiden terug zouden mogen keren of dat de bezettingssoldaten zouden vertrekken uit Gaza. Die zouden daar nog steeds blijven. Dus wat is dan de onderhandeling waarover onderhandeld is? En dat was gisteravond op radio en tv. I wasn't ready for my heart to drop the way that it did. I can't deny, I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not come. Every night, you don't gotta be stressed. Just close your eyes. Don't. try, then we'll never know. Love, Don't Hate It, Duncan Lawrence. Ik moet naar het volgende. Ja, de aanpak van online misdrijven hapert, kopt het AD. Het aantal gevallen van digitale fraude en inbraak stijgt. En in 90% van de zaken blijft de verdachte buiten beeld, meldt het AD op basis van een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum. Tal van betrokkenen, onder meer bij de politie, werden geïnterviewd voor dit rapport. Vaak wordt online misdaad ingewikkeld gevonden. Dan zien ze meteen zo'n matrixveld met allemaal enen en nullen, zegt de politiemedewerker over collega's. Terwijl de realiteit is dat een deel hiervan gewoon oplichting is met een sticker eraan. Celdeur gaat open voor gevangenen. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf vanochtend. De capaciteitsdruk in de gevangenissen is volgens de krant zo groot geworden dat gedetineerden sneller worden vrijgelaten. En het zou dan om tientallen criminelen per week gaan. Ook wordt er onderhandeld met de reclassering over het op korte termijn met een enkel band naar huis sturen van 310 gevangenen. De Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen maakt zich zorgen over deze situatie, schrijft de krant. Fietsfabrikant Axel verkeert in financiële moeilijkheden, ook al voordat de bakfietsen van dochter Babu werden teruggeroepen. En schuldeisers hebben er nog maar weinig vertrouwen in, lezen we in het FD. Ze vrezen dat ze hun geld niet terugkrijgen en hebben de krachten nu gebundeld in onderhandelingen met de directie van Axel over een oplossing. De producent van onder meer Batavus fietsen staat er al anderhalf jaar financieel slecht voor. En de constructiefouten bij Babu bakfietsen hebben het er voor Axel niet beter op gemaakt. En terwijl de formatie weer een nieuwe week ingaat, vanaf vandaag weer in Hilversum voor een paar dagen, functioneert de Tweede Kamer volgens Trouw sinds de verkiezingen eigenlijk al helemaal zoals Pieter Omtzigt wil. Per onderwerp zijn er wisselende meerderheden en de coalitiepartijen trekken hun eigen plan. Demissionaire coalitiepartijen houden elkaar dus niet meer automatisch vast. Denk aan de meerderheid van de Kamer die tegen de wetswijziging stemde om het wiet-experiment uit te breiden. Ook een deel van de regeringscoalitie stemde daartegen. Kortom, concludeert Trouw, de Kamer is eigenlijk al flink aan het oefenen met die veelbesproken extra parlementaire variant. Hoeveel moslims begint vandaag de Ramadan, de islamitische vastemaand? Gisteravond was daarom het eerste speciale gebed voor de Ramadan, ook in de Deventer Centrum Moskee. Verslaggever Harro Brouwer was erbij. Nou, door de bewolking is de nieuwe maan eigenlijk niet te zien. Maar toch is de Ramadan begonnen, hè? Ja, dat klopt. Volgens wat de Turkse gemeenschap voornamelijk doet, is wij kijken op een moderne manier. Dus met berekeningen bekijken wij of dan de nieuwe maan is gekomen of niet. En op die manier kijken wij dus of de maand Ramadan is begonnen of niet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mijn naam is Kadijan Çiftçi. U bent de woordvoerder hier van de moskee. We zitten hier in de gebedsruimte. Met de lichtblauwe vloerbekleding. Grote koepel boven, mooie open ruimte waar we het gebed verrichten met z'n allen. Het gebed gaat zo meteen beginnen. En normaal wordt er altijd meerdere keren per dag gebeden in de moskee. Maar vanavond gebeurt er iets extra's. Ja, dat klopt. We hebben normaal gesproken hebben wij 5 gebeden op een dag. En tijdens de Ramadan hebben we nog een speciaal gebed, genaamd de Tarawih. En alleen tijdens de Ramadan is na het nachtgebed. Zijn er nog extra gebeden die we dan tijdens de Ramadan verrichten. En wat er dan gebeurt is dat de mensen zijn in beweging tijdens het gebed. En tijdens het gebed rusten ze ook uit tegelijkertijd. Nou, en ondertussen, we zitten hier op de grond, komen steeds meer mensen om ons heen zitten. Ja, het is toch wel bijzonder. Zo aan het begin van de Ramadan dat er ineens een NOS-microfoon bij is. Ja, precies, klopt. Aras, jij bent 13 jaar, hè? Zit hier ook in de cirkel. Hoe ervaar jij deze Ramadan? Ik heb er heel veel zin in. Maar mijn gedachten blijven toch bij de mensen die op dit moment in Gaza sterven. En dat vind ik, ja, het is ook, dit is weer een teken zo van. De Ramadan is eigenlijk zulke momenten herdenken wij. Omdat mensen geen eten hebben op dit moment daar. En ook in andere landen hoor. Maar omdat ze geen eten hebben, omdat ze geen voedsel hebben, omdat ze niks kunnen eten. Herdenken wij dat ook. Dat is ook een gedeelte van de Ramadan. Maar het is zeker niet de enige reden dat we vasten. Een maand waarin ik zelf veel ga proberen om goed te zijn voor mijn medemens. Mij te verdiepen, nog meer te verdiepen in de Koran. En vooral op te volgen wat de Koran mij vertelt wanneer ik het lees. Het is zeg maar buiten het feit omdat je alleen niet eet en drinkt, is het ook een belangrijk ding voor jezelf om zelfbeheersing te ontwikkelen. Want je buiten het eten en drinken om probeer je ook niet te liegen. Je probeert dat niet te schelden. Je probeert goed te doen voor de mensen om je heen. En je probeert jezelf te verbeteren en zo goed mogelijk je leven te leiden. Het is een belangrijke maand, hè, Ramadan, voor de moslims. Eigenlijk de heilige maand. Het is de belangrijkste en heiligste maand voor de moslims, inderdaad. En is Ramadan iets waar u naar uitkijkt? Of misschien wel specifiek het suikerfeest, toch het einde van de Ramadan? Nou, de Ramadan op zichzelf is al een grote verheuging op zichzelf. Maar het suikerfeest is natuurlijk net weer iets beter, natuurlijk. Maar ik ken niemand die dat niet doet. Dus ik heb wel zin in, ja. Einde van het vasten. Precies. Duurt nog eventjes. Ja, een kleine maandje nog. Allahu Akbar, Allah. Verslaggever Harrebrouw was in de Deventer Centrum Moskee. Waar hij was bij het speciale gebed voor de Ramadan. Het is 7:04. Vannacht was dus de uitreiking van de Oscars en daarbij twee successen voor de film Barbie in de categorie muziek. Want Ryan Gosling die schitterde in een roze outfit met I'm Just Ken tijdens de show. Maar de Oscar die ging naar Billie Eilish. Zij maakte de eindmuziek voor Barbie. What was I made for? Something. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft een Oscar gewonnen voor zijn beelden in de film Oppenheimer. Het is voor het eerst sinds 2013 dat een Nederlander een Oscar wint. Oppenheimer won nog 6 Oscars, waaronder die voor beste film. Barbie viel grotendeels buiten de prijzen. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen gevonden van 5 skiers die werden vermist. Naar een 6e wordt nog gezocht. De skiers vertrokken zaterdag in de buurt van de Matterhorn en raakten vermist. Hulpdiensten begonnen een reddingsactie en die werd bemoeilijkt door het slechte weer. In 5 gemeenten komt een experiment met een kleiner stembiljet. De proef wordt gehouden bij de Europese verkiezingen in juni. Aanleiding is de kritiek op de grote stembiljetten bij vorige verkiezingen. En de VS en Europese landen hebben diplomaten weggehaald uit Haiti vanwege het aanhoudende bendegeweld. Dat is de afgelopen weken verder geëscaleerd. Bendes hebben het grootste deel van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden regenachtig. Het is maximaal 7 graden in de regen, tot 10 op drogere momenten. Dus verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, de ochtendspit is begonnen. We zien dat dagelijkse files wat langer zijn op de plekken waar het nu regent. En dat zal waarschijnlijk de hele ochtendspit het geval zijn in het midden en zuiden van het land. Wees daar dus alert en hou wat rekening met dat extra reistijd. Zien we onder andere gebeuren op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 20 minuten file rijden. En er staat een kapotte vrachtwagen langs de A7 richting Zaanstad. Daarom is de dagelijkse file tussen Wochnum en Purmerend Noord nu iets langer met bijna 20 minuten. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. In Jamaica komen vandaag leiders van Caribische landen bij elkaar voor een spoedberaad. Want hoe moet het nu verder met Haiti? Het land beleefde afgelopen weekend de ergste nacht sinds het uitroepen van de noodtoestand, met urenlange gevechten tussen bendes en politie rond het presidentieel paleis. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, wat voor oplossing hebben die landen in gedachten? Nou, volgens CARICOM, dat is een alliantie van Caribische landen, zorgt de situatie in Haiti voor regionale instabiliteit. Er zijn grote zorgen over de humanitaire crisis in het land. Dat zijn dus twee thema's die zullen worden besproken. Hoe kan er humanitaire hulp gegeven worden? En hoe kan gezorgd worden dat de situatie in Haiti enigszins tot rust komt? In een verklaring zeggen die landen dat ze nu al spreken met oppositiepartijen, maatschappelijke groeperingen, om een soort overgangsregering te vormen. Maar er zal mogelijk ook gesproken worden over een vredesmissie of zelfs een interventie. Ze hebben ook nog andere landen uitgenodigd. Hè? De Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Brazilië en ook de VN. Kunnen die daartoe bijdragen? Kunnen zij wat doen voor Haiti? Nou, deze landen zijn uitgenodigd omdat ze historisch nauwe banden hebben met Haiti of omdat het regionale grote spelers zijn. De Verenigde Naties zijn erbij om te kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld humanitaire hulpverlening. En zeker in de VS gaan ook stemmen op om leiding te geven aan een interventiemacht die de orde in Haiti gaat herstellen. Maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren in een Amerikaans verkiezingsjaar lijkt mij sterk. Ondertussen zetten de VS de Haitiaanse premier Ariel Henry wel onder druk om af te treden en verkiezingen te houden. Het gaat er echt hard aan toe in Haiti. Die bendes die hebben het zo'n beetje overgenomen. Hoe was het dit weekend? Nou, de nacht van vrijdag op zaterdag was echt enorm gewelddadig met aanvallen op de Champ de Mar. Dat is een wijk waar eigenlijk alle overheidsgebouwen en ambassades zitten. Er zijn politiebureaus aangevallen, de haven en de internationale luchthaven zijn bijna ingenomen door de bendes. Er werd dus, zoals genoemd, gevochten bij het presidentieel paleis, bij meerdere ministeries. De nacht van zaterdag op zondag lijkt iets rustiger te zijn geweest. Maar voor Haitianen blijft de situatie echt dramatisch, met tekorten aan voedsel, met tekorten aan medicijnen en brandstof. De lijken liggen op straat, er heerst cholera. Het is een totaal onhoudbare situatie. Die positie van Henry die staat dus ook wel echt onder druk. Ook al zit hij in het buitenland, of misschien wel omdat hij in het buitenland zit. Dit weekend zei nog Guy Philippe dat Henry moet aftreden. Want Philippe wil zelf aan de macht komen. Wie is Guy Philippe? Nou, Guy Philippe is een behoorlijk controversieel figuur. In 2004 heeft hij leiding gegeven aan een staatsgreep tegen de toenmalige president Jean-Bertrand Aristide. Twee jaar later probeerde hij zelf president te worden. Dat mislukte. Hij heeft daarna ook nog 6 jaar in de VS in de cel gezeten. Vanwege het witwassen van drugsgeld. Hij is pas sinds kort terug in Haiti. En Philippe, ja, hij weigert de bendes in Haiti te veroordelen. Hij zegt dat hij als president de leiders van die bendes amnestie zou verlenen. Nou, hij heeft dus geen schoon verleden, maar hij is wel populair in Haiti. Maar goed, of hij nou de rust gaat terugbrengen in Haiti, dat valt te betwijfelen. Ja, want dat bendegeweld, dat is dus wel echt heel erg nu. Ja, het is 80% van de hoofdstad wordt gezegd is in handen van de bendes. Er worden continu dus aanvallen gepleegd op de politie. Er is geen regering in Haiti. Daarnaast zijn er volgens de laatste cijfers 360.000 Haitianen op de vlucht binnen de eigen landsgrenzen. De Dominicaanse Republiek heeft de grenzen gesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dus ja, het zijn de bendes die het momenteel aan de macht zijn. Dus daar zul je ook mee aan tafel moeten. Wil je toch enigszins die rust terugbrengen in Haiti. Dankjewel, Boris. Consulent Boris van der Spek. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In 5 gemeenten stemmen kiezers bij de Europese parlementsverkiezingen in juni voor het eerst met een kleiner en handzamer stembiljet. Die biljetten werden de afgelopen jaren steeds groter, want er kwamen steeds meer partijen bij. En dat is onhandig voor de tellers, maar ook voor de stemmers, zegt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. Nou, al een hele tijd wordt gemopperd over het huidige stembiljet. Hè. Dat is een ongelooflijke grote krant. Precies, kijk eens. Een enorme biljartlaag, u kent het nog wel. En dus sowieso is dat dus al ingewikkeld bij het stemmen zelf. Hè, want je moet al vrij goede ogen hebben om al die namen te kunnen lezen. En daarnaast moet je natuurlijk op zoek naar het hokje. En daarna ga je dat ingewikkelde formulier weer invouwen. Ik heb nog nooit iemand gezien die dat formulier goed kan opvouwen. Daarna moet je het in de stembus proppen. En s'avonds moeten de tellers het er allemaal uithalen. En begint dat hele gevouw weer opnieuw. En nu gaan we naar de nieuwe. Dat kan heel veel eenvoudiger. En dan zien we eigenlijk, wat is het? Wordt het een A4'tje? Dit is een A3. En dat A3, daar heb je eigenlijk 2 bolletjes in te kleuren. 1 bolletje heb je in te kleuren bij de partij van je keuze. En 1 bolletje heb je in te kleuren bij de kandidaat van je keuze. Bij de partij van je keuze zie je dus veel groter de partijnaam dan op die oude stemformulieren. Je ziet het logo van de partij zie je erbij. Dus veel duidelijker, ook voor mensen die slecht kunnen lezen of voor mensen die visueel beperkt zijn, veel duidelijker. Er is alleen 1 ding wat we wel echt goed willen uitzoeken en goed willen kijken of dat wel begrijpelijk is voor mensen. En dat is, je moet wel 2 bolletjes inkleuren. Want je vult en de partij in en het nummer van de kandidaat die bij die partij hoort. Maar er staan dus geen namen op het biljet. Exact, er staan op het biljet zelf geen namen. Die namen staan in een boekje wat daarnaast ligt. Dus ja, bijvoorbeeld hier, hè, kies je bij partij D, even een fictieve naam. Als je daar kandidaat nummer 10 wilt, dan zie je hier de naam staan in dat boekje. En dan vul je hier het bolletje in bij kandidaat nummer 10. Ja, dat zijn dus wel twee handelingen. Nou, allemaal volgens mij zeer overzichtelijk en allemaal goed te doen. En ik denk dat de meeste kiezers daar helemaal geen moeite mee hebben, maar dat willen we wel heel zeker weten. Want wat je niet wilt, is dat dit bijvoorbeeld tot meer foutieve stemmen leidt, hè? Wat je, of ongeldige stemmen, zoals dat dan heet. En wat je natuurlijk wilt, is dat kiezers op eenzelfde ja, gemakkelijke manier hun stem kunnen bepalen. Als ik eerlijk ben, ziet het er wel ingewikkeld uit dat je dus een getal moet aankruisen zonder dat je daar een naam bij ziet. Ja, maar daar ligt natuurlijk wel een boekje naast. Hè. En stel je nou eens voor hè, dat het voor kiezers toch niet duidelijk is. Dus dat ze bijvoorbeeld wel de partijnaam aankruisen, maar vergeten dat tweede bolletje in te vullen. Dan is de stem toch niet ongeldig. Hè, zo hebben we het experiment bepaald. Dus dan gaat de stem gewoon automatisch naar de nummer 1 van die partij. En we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat de stemcomputer, dat daar veel gedoe over was, die zou gehackt kunnen worden. Maar als je dan helemaal kijkt naar wat er nu allemaal bedacht is, ja, zou het dan niet toch misschien een idee zijn om daar weer eens mee door te gaan? Nou, de stemcomputer, dat moeten we echt niet doen. Want daar zegt echt iedereen die er verstand van heeft van, dat is gewoon niet goed helemaal veilig te maken. En je wilt natuurlijk op geen enkele manier iets eraf doen aan de betrouwbaarheid van de verkiezingsuitslag. Maar dit maakt wel een telcomputer mogelijk. Dus wat wel mogelijk is, is dat je dit stembiljet, dit kleine handzame stembiljet, dat je dat in een telcomputer stopt. Ja, en dan scheelt dat natuurlijk wel heel erg veel gedoe van dat tellen tot midden in de nacht. Sowieso is dit al veel makkelijker tellen dan het enorme biljartlaken wat we nu gebruiken. Want dit is een veel handzamer formulier. Maar het zou best wel kunnen zijn natuurlijk dat als je dit gaat gebruiken, ja, dat je dan inderdaad veel makkelijker ook over kunt stappen op de telcomputer. En dat scheelt me toch nog veel meer telwerk in de nacht. Zei demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge tegen verslaggever Emma Jackson. De proef loopt in Alphen aan de Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tinarlo. En als het een succes is, dan gaat iedereen voortaan op die manier stemmen. En dat zou dan voor het eerst gebeuren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. 20 jaar geleden werd Madrid in de ochtend opgeschrikt door een enorme terreuraanslag. 10 bommen gingen af in volle treinen. 193 mensen werden gedood. Wat voelt de stad 20 jaar later nog van die ramp? Correspondent Miral de Bruyne ging op zoek. Het zijn de geluiden van de ochtendspits hier in Madrid. Voor tienduizenden Madrileense forensen is dit hoe elke werkdag begint. Maar sinds 11 maart 2004 brengt het voor sommigen trauma naar boven. Zo ook voor Paloma Romero. Zij zat in een van de wagons waar die dag een rugzakbom afging. In totaal gingen er 10 bommen af, op 4 verschillende treinen. 193 mensen werden vermoord. De terreuraanslag werd uiteindelijk opgeëist door Al-Qaeda. Maar daar ging veel aan vooraf. Se producen dos explosiones consecutivas en Atocha. Je hoort Patricia Ortega. Ze schrijft voor de Spaanse krant El País en is gespecialiseerd in terrorisme. Ze was er zelf die ochtend bij en vertelt over de chaos die er toen heerste. Una sensación de caos y de pérdida total y de desconcierto general. Terwijl de doden nog op het spoor liggen en de gewonden voor hun leven vechten in het ziekenhuis, worden al direct daders aangewezen. Dit moet wel een aanslag van ETA zijn, dachten de meesten. Ortega legt uit waarom. De Baskische afscheidingsbeweging heeft in het verleden vaker aanslagen gepleegd. En eigenlijk dachten alleen experts aan een aanslag door moslim-extremisten. De bevolking die voelde die dreiging niet, zegt Ortega. En met die ETA-theorie ging de premier Aznar aan de haal. Hij belde zelfs kranten op om het te bevestigen. Esa misma tarde salió una todos los periódicos tuvimos una edición vespertina. Ook El País veranderde hun voorpagina aan zo'n telefoontje, vertelt Ortega. Ze vervolgt: de aanslag was op een donderdag en zondag zouden de verkiezingen zijn. In die paar dagen stapelden de bewijzen zich op. Maar een ETA-aanslag kwam Aznar beter uit. En dus bleef dat de officiële theorie. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista. Con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. Als ik Ortega vraag wat haar gevoel is bij de aanslag 20 jaar later, dan is ze duidelijk. Creo que tenemos una gran duda, o sea, perdón, una gran deuda con las víctimas por este motivo, porque het land was toen te veel bezig met de vraag wie heeft het gedaan, waardoor de slachtoffers zijn vergeten. 193 doden, maar ook gewonden, fysiek en mentaal. En daar zit 20 jaar later nog altijd veel pijn, denkt Ortega. Bijvoorbeeld bij Paloma Romero. Yo iba en el mismo vagón que explotó. Hubo una explosión. Eind 30 was ze, onderweg naar haar werk. Y nada, hubo un silencio muy grande, nadie habló nada. Ze kan zich vooral de stilte na de explosie herinneren, vertelt Romero. En dat het lang duurde tot de hulpdiensten er waren. Ze had nooit verwacht dat een trein vol arbeiders doelwit zou worden van een terreuraanslag. Que no hay militares, ni hay gente importante, éramos trabajadores. Lang durfde ze niet meer met de trein en ook drukke ruimtes meet ze het liefst. Na veel therapie voelt ze zich beter, maar ook zij herkent wat journalist Ortega zegt. De jonge generatie weet niet eens van de aanslag. Of is het vergeten? Het is typisch iets Spaans, zegt ze. Belangrijke historische momenten, daar denken mensen al snel niet meer aan. In España tendemos mucho a olvidar muchas cosas. Al kan ze daar ook het positieve van inzien. Want ja, zegt ze, je moet ook door. En dat doet ze zelf ook. Want al denkt ze nog vaak aan 11 maart... ze stapt elke ochtend weer in de trein naar haar werk. Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne. Een sluiproute voor arbeidsmigratie van buiten de EU groeit explosief. Zo waarschuwen deskundigen bij BNR. Migranten van buiten de Europese Unie kunnen via een Europees uitzendbureau in Nederland werken. Een populaire sluiproute die veel wordt misbruikt, zeggen experts tegen BNR. Migranten worden buiten de EU gerecruiteerd. Ze zijn formeel in dienst van bijvoorbeeld een uitzendbureau in Polen. Maar in de praktijk gaan ze dan vanaf dag 1 in een land als Nederland aan de slag. Uitzendondernemingen zijn hier niet blij mee. De werknemers betalen sociale premies in het buitenland en dat leidt volgens hen tot oneerlijke concurrentie met Nederlandse uitzendbureaus. Hoogleraar en PvdA-voorzitter Esther Mirjam Sint kreeg in 2022 een gebiedsverbod op haar eigen Radboud Universiteit in Nijmegen. Na beschuldigingen over intimidatie en ongewenst gedrag mocht ze niet meer op haar eigen afdeling komen. Daarover schrijft de Gelderlander. De Radboud Universiteit stelde een onderzoek in naar een conflict tussen Sint en collega's. In dat onderzoek zegt een betrokkenen dat ze een onruststoker was en veel agressie uitstraalde. Zelf zegt Sint in een reactie dat er sprake was van een gespannen werksituatie die ze zelf ook als buitengewoon onprettig heeft ervaren. In veel AZC's zijn homo's, lesbiennes en transpersonen doelwit van discriminatie, pesterijen en fysieke aanvallen. Een conclusie van twee organisaties die LHBTI-asielzoekers bijstaan. Ze zeggen volgens de Telegraaf versteld te staan hoe schrijnend die situatie soms is. Zo kreeg LGBT Asylum Support sinds begin 2023 meer dan 750 meldingen van onveilige situaties in AZC's. Van een homokoppel dat wordt uitgescholden door kinderen tot aanvallen op transgender personen, intimidatie en afpersing. De meeste klachten gaan over het drukke Ter Apel. En artsen willen meer onderzoek naar de behandeling van schisis, beter bekend als de hazenlip. Per jaar worden er 300 kinderen mee geboren in Nederland. En daarmee een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Maar volgens de artsen is er nog altijd te weinig aandacht voor, zegt een van hen tegen Hart van Nederland. Schisis is gelukkig geen levensbedreigende aandoening. En we zien dat financiële subsidies vaak naar ziektebeelden gaan die dat wel zijn of die in grotere aantallen voorkomen. Maar dat maakt natuurlijk het onderzoek naar schisis niet minder belangrijk. En wij verwachten dat als we met onderzoek spraakuitkomsten van kinderen met een schisis kunnen verbeteren en het aantal operaties kunnen terugdringen, dat dat echt bij zal dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Ja, juist dat moeilijk praten door bijvoorbeeld een gespleten gehemelte, dat is voor veel kinderen een probleem met schisis, want dat veroorzaakt ook mentale problemen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een wat drukkere ochtendspits dan gebruikelijk. Onder andere goed terug te merken op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Zeltbommel nu al 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Komt ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is voorlopig afgesloten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. In het noorden dierenpark kwam Horst elke dag een maand. wouldn't zijn. Maar waar kon hem dat schelen? Het huren van de straat. Hij hulp aan zijn olifant. En de ging vliegen kort. Is er alle emmenaar? De mensen, alleen met die grote olifant. Zelfs niet met het echtpaar Rensen. Waar kon hem dat speel nooit meer zien. Iemand zei hij zit in Afrika of in de hemel bij zijn olifant misschien. Waar kon hem dat schil huren van de straat? Daniel Loos, de emmenaar en de olifant. Het is bijna 7 minuten voor 7. Bankhelpdeskfraude leidde het afgelopen jaar tot 28 miljoen euro aan schade. Criminelen doen zich bij die fraude voor als medewerker van een bank en maken zo mensen geld afhandig. En daarvoor worden zogenoemde geldezels gebruikt. Dat zijn jongeren van wie de bankrekening wordt gebruikt om geld wit te wassen. Om te voorkomen dat jongeren in die situatie belanden, gaan banken lesgeven op scholen. Lim van Meijgaard is adviseur online fraude bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Gaat vandaag ook voor de klas staan. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, dat klopt. Want hoe komen jongeren in zo'n situatie terecht? Ja, nee, het is een situatie zeg maar die ontstaat. Het kan online ontstaan, maar het kan ook op een schoolplein of een vereniging ontstaan. En die jongeren die worden benaderd, meestal door vage kennissen, om eventjes hun bankrekening, een pinpas uit te lenen en een pincode. Meestal met een vaag smoesje dat diegene geen geld zelf op een rekening heeft of kan krijgen. Die jongeren lenen dan hun bankrekening en pinpas uit. En zodoende worden ze eigenlijk een geldezel. En met zeg maar die vage kennis dan doet, die is gelinkt aan een crimineel netwerk, een frauduleus netwerk. En vervolgens gebruiken ze dus de bankrekening van de jongeren om geld wit te wassen. Want hoe doen ze dat? Ze laten er geld opstorten? Ja, klopt. Ja, dus het is zo zeg maar, is dat met fraude, hè? Vaak worden de slachtoffers omgepraat, misleid en gemanipuleerd om geld over te maken naar een andere bankrekening. Dus als je denkt dat bankgeld is fraude, dan doet een crimineel zich voor als bankmedewerker. En die gaat vervolgens het slachtoffer overhalen om geld naar een andere rekening te over te maken. Dus meestal is het omdat er grote nood is en het geld niet langer veilig is. Dat geld, dat komt op de bankrekening van die geldezel terecht. En dan vervolgens wordt dat heel snel van die rekening afgehaald. Soms gewoon door te cashen. En het mooie voor de crimineel is dat hij dan buiten schot blijft. Die wordt niet gezien, maar de geldezel die wordt eigenlijk altijd gezien. Ja, want die ontvangt dat onterechte geld als het ware. Precies. Maar verdienen die geldezels daar zelf dan ook wat aan? Nou, dat is heel verschillend. Wat ik heb vernomen, zeg maar, soms wel. Soms is het een kleine vergoeding van 50 euro. Soms wordt er gezegd dat ze betaald krijgen. Maar dat is vaak ook gewoon niet het geval. En nee. Dan blijft eigenlijk een geldezel achter met alle problemen en schulden. Terwijl de fraudeur vrij uitgaat. Want wat zijn de problemen waar ze in terecht kunnen komen? En die zijn heel, heel divers. En allereerst heb je natuurlijk een geldezel die verbonden is aan georganiseerde criminaliteit. Dus een jongere. Nou ja, dat wil je natuurlijk absoluut niet. Maar tegelijkertijd is die geldezel... de kans is gewoon heel groot, hè, dat die wordt betrapt. Het slachtoffer weet wie de geldezel is. Dus die kan die geldezel ook civielrechtelijk gaan vervolgen. Dat betekent eigenlijk dat die geldezel verantwoordelijk wordt voor het terugbetalen van het hele bedrag. Terwijl die misschien niks of maar 50 euro heeft gekregen daarvan. En dan heb je ook nog het strafrecht. Dus dat de geldezel echt, nou ja, vervolgd kan worden en een strafblad kan krijgen. Dus dat is niet mis. Nee. Onderdeel van die gastlessen is een game. Nou, dat lijkt me een uitstekend middel om jongeren te triggeren. Ja. De F-game, hè? Hoe ziet het eruit? Ja, de F-game. Ja, dat is in samenwerking gemaakt met Hexshield. En die F-game die neemt eigenlijk... Nou ja, het heet ook trouwens F-game, omdat fraudeurs dat woord gebruiken, F-game. Ik zie dat echt als een spel. En hoe het eruit ziet, is dat die jongeren echt mee worden genomen in een verhaal. En dat ze dan als spelende wijs leren, nou ja, wat fraude is, wat geldezels zijn... hoe ze het moeten voorkomen en zeker ook, hè, wat ze moeten doen als het toch is gebeurd. En dat, het leuke is dat, nou ja, vandaag is de aftrap van Week van het Geld. Dus we zullen ook met bestuurders van zo'n 20 verschillende banken en politie, fraude-experts, echt voor de klas gaan staan om die F-game samen met de jongeren te spelen. Zodat ze weten waar ze aan beginnen, of liever gezegd waar ze niet aan moeten beginnen. Precies. Ja, hartelijk precies. Dank, Lim van Meijgaard, adviseur online fraude bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Een brede glimlach op het gezicht van je klant? Daar gaan wij bij Specsavers iedere dag voor. Dit maakt ons vak zo mooi. Wil je ook een carrière als audicien, opticien of winkelmedewerker bij een Great Place to Work organisatie? Kijk dan op specsavers.nl/jobs. Specsavers. Haal het beste uit jezelf. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 24 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens... en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus kom snel even binnenlopen bij Mandenmakers, het huis van keukens. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Nederland kijkt naar manieren waarop grote bedrijven toch de minimumbelasting kunnen omzeilen. En bij de Oscars was er voor het eerst in 11 jaar Nederland succes. En overzicht wat nieuws, Wouter Walgemoed. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema heeft een Oscar gewonnen voor zijn werk in de film Oppenheimer. Het is voor het eerst sinds 2013 dat een Nederlander een Oscar wint. Oppenheimer won ook in 6 andere categorieën, waaronder beste film en beste regie. De film gaat over de gelijknamige natuurkundige Oppenheimer, die hielp bij het ontwikkelen van de atoombom. De film Poor Things, over een vrouw met de hersenen van een baby, verzilverde 4 van de 11 nominaties. Hoofdrolspeler Emma Stone kreeg een tweede Oscar in haar loopbaan. Europa is niet goed voorbereid op hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen, concludeert het Europees Milieuagentschap. De kans op klimaatrampen neemt toe en daardoor komen de voedselzekerheid en economie in gevaar, blijkt uit een analyse. Vooral in Zuid-Europa en in laaggelegen kustgebieden als Nederland zijn de gevaren groot. Een aantal risico's is nu al actueel. Onderzoekers wijzen op hittestress en verlies van biodiversiteit. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen gevonden van 5 skiers die werden vermist. Er wordt nog verder gezocht naar een 6e skier. De groep Zwitsers tussen de 21 en 58 jaar was niet teruggekomen naar een skitour vanuit Zermatt. Daarna werd een grote zoekactie op touw gezet. Volgens reddingswerkers werden de skiers mogelijk overvallen door het slechte weer. Het waait al dagen hard in de Zwitserse Alpen. Dit weekend is er ook veel sneeuw gevallen. In 5 gemeenten krijgen kiezers bij de Europese verkiezingen in juni voor het eerst een kleiner stembiljet. Dit is een proef van het ministerie. Omdat er steeds meer partijen zijn, werden de biljetten de afgelopen jaren erg groot. Het kleinere biljet moet het stemmen en tellen makkelijker maken. Kiezers kruisen 2 vakjes aan, 1 van de partij en 1 van het nummer van de kandidaat. Als deze proef in de 5 gemeenten slaagt, wordt het biljet over 2 jaar landelijk gebruikt. De winst bij de parlementsverkiezingen in Portugal is opgeëist door centrumrechts. Vrijwel alle stemmen zijn inmiddels geteld. De leider van de Socialistische Partij heeft zijn verlies toegegeven. Die partij kreeg bij de vorige verkiezingen nog de absolute meerderheid in Portugal. Een radicaal rechtse partij lijkt derde te worden. Maar of zij ook gaan regeren is onduidelijk. De leider van het centrumrechtse blok heeft samenwerking tot nu toe uitgesloten. In de Portugese verkiezingscampagne ging het onder meer over bestaanszekerheid. De Verenigde Staten en Europese landen hebben diplomaten teruggetrokken uit Haiti vanwege het opgeleide bendegeweld. Het Amerikaanse leger heeft personeel van de ambassade geëvacueerd. Veel Europese diplomaten zijn vertrokken naar de naburige Dominicaanse Republiek. In Haiti hebben bendes het grootste deel van de hoofdstad Port-au-Prince inmiddels in handen. Ze willen een einde aan de interimregering van premier Henri. Het weer bewolkt en regenachtig vandaag, vooral in het midden en zuiden van het land, bij 7 tot 10 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe wat regen en een graad of 10. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Vanwege de regen in het midden en zuiden van het land, daar een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk. En dat kun je ook al merken. De A2 bijvoorbeeld Utrecht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Empel en Sint-Michielsgestel 5 kilometer file. Hou rekening met 20 minuten vertraging in totaal. Dan nog de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken een ongeluk, linkerrijs ook dicht. Daar is de vertraging 50 minuten vanaf Stroe. En tot slot nog altijd een kapotte vrachtwagen langs de A7 vanaf Den Oever naar Zaanstad. Het is daar altijd al druk, nu al helemaal. Tussen Wochnum en Purmerend Noord nu 3 kwartier file rijden, omdat de rechterrijstrook dicht is. Ster. Nu in het theater, The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Go. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een wereldwijde minimale belasting van 15%. Dat moest het wapen worden tegen grote bedrijven die belasting proberen te ontwijken. Maar meerdere landen, waaronder Nederland, maken zich toch zorgen dat bedrijven daarom vertrekken. En ze zijn daarom nu toch weer aan het kijken naar manieren om bedrijven te ontzien. Economie-redacteur Gidi Pols deed er onderzoek naar. Gidi, waarom doet Nederland dat? Ja, die wereldwijde minimumbelasting die werd in Nederland dit jaar ingevoerd. En dat betekent dat vooral grote multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen... dus minimaal 15% belasting moeten betalen. Nu waren er in Nederland toch nog sommige regelingen afgelopen jaren voor vooral innovatieve bedrijven, waardoor die minder betaalden. Daar maakt die wereldwijde minimumbelasting nu een einde aan. En nu zeggen ambtenaren, ja, als we die innovatie toch willen stimuleren, moeten we dan iets anders verzinnen. En ook allerlei fiscale experts, fiscalisten, die zeggen, ja, andere landen doen ook dit soort dingen. Als we niet meegaan, wordt het vestigingsklimaat hard geraakt. Dus toch iets zoeken, zeggen ze dan. Dus een truc uithalen eigenlijk. Wat is die truc? Ja, een soort truc uithalen inderdaad. Het is op het... Je zorgt eigenlijk voor met de truc die bedacht wordt, die noemen ze een belastingtegoed, dat je wel genoeg belasting op papier betaalt, dus toch boven die 15% blijft. Maar in de praktijk krijg je het dan weer terug als bedrijf. Dus het werkt een beetje zo, je betaalt eerst belasting, daarmee bouw je een tegoed op. En wie dat tegoed opbouwt door belasting betalen, kan dat deels weer terugkrijgen. En in de realiteit worden de kosten voor het bedrijf dus dan tegen elkaar weggestreept. Terwijl papier het eruit ziet alsof je mooi netjes boven die 15% betaald hebt. Maar hoe kan dat? Want Nederland heeft toch niet voor niks ingestemd met die wereldwijde minimumbelasting? Ja, het is ook een beetje een morele vraag die erachter zit. In die afspraken is wel een openingetje gelaten voor deze tax credits of belastingtegoeden. Maar fiscalisten die ik spreek bij grote kantoren, en die hebben er toch veel verstand van, die noemen het wel een weeffout. Die zeggen, ja, hier was het systeem niet voor bedacht aanvankelijk. En in die onderhandelingen blijkbaar tussen al die landen is er toch zo'n soort opening ingeslopen die goedgekeurd is. En ja, nu zie je dat verschillende landen er toch mee bezig zijn, waaronder Nederland, om te kijken of ze dit kunnen invoeren. En welke andere landen zijn dat dan nog meer die dat doen? Bermuda wil het volgend jaar al invoeren. Singapore heeft ook een vergelijkbaar plan aangekondigd. En de Zwitserse kantons kijken er ook naar. Dus een mooi rijtje om in te staan, zullen we maar zeggen. Ja, mooi rijtje. Maar zijn daar dan ook andere landen de dupe van? Ja, zoals je ziet zijn het vooral rijke landen met een traditie van belastingparadijzen die ermee bezig zijn. En vooral wat armere landen, die kunnen het niet makkelijk. Want het kost veel geld, hè. Je bent dus je belasting die je weer binnenkrijgt, ga je ook weer weggeven. En daardoor is het toch voor armere landen, zoals in Azië of Afrika, is het toch lastiger om dit te doen. En die fiscalisten die ik sprak, die zeggen, ja, dat is precies het voorbeeld. Je ziet toch weer een ongelijk speelveld zou ontstaan, waarbij het de rijke landen zijn die multinationals kunnen aantrekken met voordelen, nu dan niet meer in een lager tarief, maar met een soort belastingtegoeden dus. En dat was nou precies het idee van die minimumbelasting, om dat speelveld van al die landen wat eerlijker te krijgen. Het is iets wat onderzocht wordt blijkbaar, maar hoe groot is de kans dat het ook echt gaat gebeuren, dat Nederland deze truc gewoon gaat gebruiken? Ja, het is dus inderdaad in een evaluatie dat ambtenaren van het ministerie van Financiën deze optie nou neergezet hebben als een soort alternatief voor de voordelen die er waren. Ze zetten daar allerlei opties op een rij. En eigenlijk vanuit het kabinet, het demissionair kabinet, horen we, nou, fijn dat die opties er zijn. Belangrijk ook dat we het onderzoeken. Maar het nieuwe kabinet moet erover gaan beslissen. Kortom. Dus daar is het nog op wachten. Geen pijl te trekken of we het wel of niet gaan doen als Nederland. Nee, ja, het is afwachten hoe de formatie gaat inderdaad. Of het, maar het ligt serieus op tafel wel door die evaluatie van de ambtenaren. Dankjewel, Gidi Pols van de economieredactie. Het leger, politie en vrijwilligers zijn in Nigeria nog steeds hard op zoek naar meer dan 300 kinderen die daar vrijdag werden ontvoerd. Het was de grootste ontvoering van scholieren in het land in de afgelopen jaren. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat gebeurde daar? Ja, groepen gewapende mannen op motoren zijn naar die school toe gegaan. Dat gebeurde op een basisschool, een middelbare school, net na de ochtendkring. En ze zijn dus meegenomen. Het speelde zich af bij een plattelandsdorpje. Ja, ze waren natuurlijk bewapend, die mannen. En inderdaad, tegen de 300 kinderen zouden zijn meegenomen. Het is nog niet helemaal onduidelijk, want je kan je voorstellen, op dat soort momenten is het ook heel erg chaotisch. Veel kinderen vluchten ook weg. Maar het lijkt wel een van de grootste ontvoeringen dat zijn in 3 jaar. En wat ook zorgelijk is, is dat die ontvoering was dus voor het weekend. Maar deze zaterdag was er nog een andere ontvoering op een andere plek van 15 kinderen en vrouwen op een andere school. Wie zitten erachter? Ja, die schoolontvoeringen die gebeuren eigenlijk vaak door criminele bendes. In Nigeria noemen ze dat bandits, bandieten. En die zijn eigenlijk puur uit op geld, op losgeld. Dus ja, die houden de kinderen vast en dan hopen ze betaald te krijgen. Dat is ja, toch eigenlijk een beetje in het noordwesten van Nigeria. Maar vorige week zijn er ook nog 200 vrouwen en kinderen, dus dat is een derde ontvoering, in de staat Borno meegenomen. En daar zou het ook kunnen gaan om jihadisme. Want daar is de jihadistische groep Boko Haram actief. Dat is nog niet bevestigd dat zij het hebben gedaan. Maar die ontvoeren ook wel voor nieuwe recruten en gedwongen huwelijken. En dat is ook de staat waar 10 jaar geleden heel grote ontvoering was van 300 schoolmeisjes, de Chibok-meisjes. Daar was toen heel veel internationale ophef op met een grote campagne Bring Back Our Girls. En deels zijn die meisjes trouwens ook nooit gevonden. En om ja, dit eventjes toch de schaal hiervan te laten zien. Onderzoek laat zien dat er vorig jaar zo'n 3600 vrouwen, mannen, maar dus ook vooral heel veel kinderen zijn ontvoerd. Ja, want ik hoor je toch wel vooral over kinderen en vrouwen. Lopen zij dan het grootste risico? Ja, wel. Die lopen inderdaad wel heel groot risico. Vrouwen ook wel die brandhout gaan halen, bijvoorbeeld. Dat was het geval nu in Borno. En schoolkinderen, omdat ze ook weten, de kidnappers, dat het werkt en veel aandacht krijgt. Maar dat zijn niet de enige. Er worden ook vrij veel boeren ontvoerd, van hun akkers gehaald. Ook trouwens afgeperst, gewoon als ze op hun akkers gaan werken. En we zien ook ontvoeringen van zakenmannen, van overheidsmedewerkers of familie daarvan, van ook echt rijkere elite. Daarnaast zijn ook nog priesters doelgewit. Dus ja, eigenlijk zeggen die kidnappers, wij kunnen overal wel geld aan verdienen aan alle lagen van de maatschappij. En dan zijn de eisen ook anders. Meestal gaat het om geld, maar soms vragen ze ook gewoon om een brommer of een benzine. Maar het gevolg is dus dat echt iedereen zich eigenlijk onveilig voelt. Ja. En de regering in Nigeria, kan er iets tegen doen? Doen ze er iets tegen? Ja, die roepen nu natuurlijk alweer van we zoeken in de bossen naar waar ze worden vastgehouden, vaak die kinderen. Dus de soldaten die kammen de bossen uit, zetten wegversperringen op. Families zijn zelf ook op zoek, maar families zijn vooral heel erg boos. Zij zeggen deze kidnap-epidemie die speelt nu al zo lang in Nigeria. Wij krijgen niet genoeg bescherming van de regering. Dus ja, doen ze zelf maar wat. Ze zijn ook bijvoorbeeld, het is verboden, het is illegaal in Nigeria om losgeld te betalen als familie. Omdat de regering zegt dat ja, het zorgt dan dat die kidnapindustrie nog verder wordt aangewakkerd en aangemoedigd. Maar ondertussen gebeurt het wel vaak dat families het doen omdat ze dus wanhopig zijn en het gevoel hebben dat ze ja, niet op de overheid kunnen vertrouwen. Daarnaast wordt er bijna nooit een dader gepakt. Dus ja, het is ook gewoon wetteloosheid in een land waar de economie daar heel slecht voor staat. En dus voor steeds meer jonge mannen een optie om op deze toch vrij makkelijke manier geld te verdienen. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. In Zembla ging het over de eendenhouderij in Nederland. Die blijkt voor een groot deel verantwoordelijk voor de stikstof die neerkomt op de Veluwe. Er is maar één bedrijf in Nederland dat de eenden slacht. BR Thomassen in Ermelo. Buren van de slachterij worden gek van de overlast. Sinds september 2016. Die begon het op te vallen van, wat stinkt het? En dat is volgens ons Thomas. Op een gegeven moment kreeg ik behoorlijk last van het vrachtverkeer. Dat viel me op dat er eigenlijk veel en veel meer vrachtwagens door onze straat heen reden. En dan merkte je echt wel dat er de ene vrachtwagen naar de andere met aanvoer, afvoer, slachtafval, alles. En bloedtank, de verenlaadplaats en zo, die heeft hij allemaal illegaal gebouwd. Er zijn gewoon 5 gebouwen bijgekomen waar hij geen toestemming voor heeft. De gemeente Ermelo treedt niet op, terwijl Ermelo wel door de rechter op de vingers is getikt. Die rechter heeft simpelweg vastgesteld dat er broddelwerk is geleverd. Bestuurlijk, juridisch broddelwerk. De gemeente Ermelo had kunnen handhaven. Vanaf het begin had kunnen optreden. Duidelijkheid moeten verschaffen of stop met wat er gebeurt wat in strijd is met de regels. Bijvoorbeeld breek illegaal neergezette gebouwen weer af, waarvoor nog steeds geen vergunning is. Of had kunnen zeggen van, wij legaliseren dit en zorgen dat het erdoor komt. Dat is alleen niet gebeurd. Die duidelijkheid is niet gegeven. Nederland is in de race om een gigantische telescoop naar Limburg te halen. Deze experimentele Einstein-telescoop moet onder de grond komen te liggen, is 10 kilometer lang en meet zwaartekrachtsgolven. Dat is wat deze telescoop zo bijzonder maakt, zegt onderzoeker Stan Bentvelsen in Nieuwsuur. We hebben duizenden jaren lang naar het universum kunnen kijken door licht, door sterren te zien. Maar hier hebben we met zwaartekrachtsgolven een heel nieuw zintuig om het universum waar te nemen. Hele nieuwe manieren van het kijken naar het universum. En dat is natuurlijk wetenschappelijk een ongelooflijk spannend avontuur. Want we weten niet precies wat we gaan zien. Je wilt een instrument bouwen dat veel gevoeliger is. En dat is de Einstein-telescoop. Maar er zijn kapers op de kust, want Italië wil graag dat de Einstein-telescoop daar naartoe komt. Gedeputeerde Stefan Satijn maakt zich niet al te veel zorgen over die concurrentie, want Limburg heeft de beste grond voor de telescoop. Het is gewoon belangrijk dat we erachter zijn gekomen dat de samenstelling van de aarde hier, van de grond, ideaal is voor het onderzoek waar de Einstein-telescoop op gericht is. Stabiele ondergrond, waar natuurlijk die 3 toch hele lange buizen van ieder 10 kilometer in moeten komen te liggen, die dan een relatieve rust moeten kunnen liggen. Nou, op dit moment is het zo dat 2 locaties zich hebben gemeld. Dus ik snap heel goed dat Sardinië zich heel sterk kandidaat stelt. Maar laten we eerlijk zijn, prachtig heuvelland, prachtig weer, wat wil je nog meer? En dat was gisteravond op tv. Een schip met hulpgoederen voor Gaza is vastgelopen op Cyprus, meldt The Guardian. In eerste instantie kon het schip volgens de Cypriotische regering niet vertrekken vanwege veiligheidsredenen. Inmiddels gaat het volgens The Guardian om technische problemen. Aan boord 200 ton voedsel om de honger in Gazastrook enigszins te stillen. De bedoeling was het dat de spullen gisteren al aan zouden komen, net voor het begin van de islamitische maand Ramadan. Volgens de Britse krant onderstrepen de problemen met dit schip hoe complex het leveren van hulp aan Gaza is. Ondertussen is in Jericho op de westelijke Jordaanoever een straat vernoemd naar een Amerikaanse militair. Daarover schrijft Arab News. De 25-jarige Aaron Bushnell stak zichzelf vorige maand in Washington in brand bij de Israëlische ambassade uit protest tegen de oorlog in Gaza. Hij overleed later. Volgens de burgemeester van Jericho heeft de Amerikaan alles opgeofferd voor de Palestijnen. Daarom is besloten om een straat naar Bushnell te vernoemen. Gisteren werd het straatnaambord onthuld. De Oekraïense president Zelensky heeft uitgehaald naar paus Franciscus. Die zei in een interview dat Oekraïne vredesonderhandelingen niet moet schuwen. Volgens de paus moet Oekraïne de moed hebben om de witte vlag te hijsen. In zijn dagelijkse videoboodschap noemt Zelensky in een reactie de paus niet direct bij naam. Maar zei hij dat mensen niets hebben aan een kerk die 2500 kilometer verderop virtueel bemiddelt tussen iemand die wil leven en iemand die je wil vernietigen. А не за 2500 кілометрів десь там займатися віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. Zelensky zei verder dat toen Rusland zijn land binnenviel, alle Oekraïners opstonden om zich te verdedigen. Christenen, moslims, joden, allemaal. En een slogan die president Zelensky ook vaak heeft gebruikt, heeft een student in Rusland 10 dagen celstraf opgeleverd. De universiteitsstudent had zijn wifi-router de slogan Slava Ukraini gegeven, wat glorie aan Oekraïne betekent. Een agent op de campus waar de student woonde zag de naam van het wifi-punt op zijn telefoon. De autoriteiten hebben de router in beslag genomen. De student kreeg volgens het Russische staatspersbureau RIA dus 10 dagen cel vanwege propaganda en het openbaar tonen van nazi-symbolen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Drukte op de A1 deze ochtend vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken een kettingbotsing met 3 personenauto's, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Op dit moment een uur vertraging en de file begint vanaf Stroe. Een sensationeel schaatsweekend in Insel. 2 debutanten werden wereldkampioen allround. Jor Beunen bij de vrouwen, de Amerikaan Jordan Stolz bij de mannen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Welke van de twee vond jij het meest verrassend? Ja, dat is een interessante vraag. Want de vraag is zelfs of er eentje echt verrassend was als je naar het verloop van het seizoen kijkt. Laten we bij het Nederlandse succes beginnen van Joy Beunen. Ja, dat verhaal is wel bekend. Hè? Heel talentvol. Het kwam er maar niet uit een aantal jaren. Ze kwam in het nieuws door die transponder die ze niet om had en dat scheurtje. Kortom, moeizaam. En ineens kwam de kentering dit seizoen ergens zo'n beetje in december. En vanaf dat moment ging ze harder en beter schaatsen. En dan zie je toch ook dat de mentale kracht, het vertrouwen wat iemand dan krijgt, dat van eminent belang is. En ja, dit weekend, ze begon nog met een 500 meter, maar dat is bekend, niet haar sterkste afstand, dus daar liep ze wat achterstand op. Maar daarna stond er eigenlijk geen maat op haar. 3 afstanden gewonnen. Totaal Nederlands succes, hè. Groenewoud 2e, Rijpma de Jong 3e, dat is voor het eerst sinds 1968. Dat was het dan in die zin ook wel, want we halen natuurlijk nog wel een aantal andere medailles, maar geen wereldtitels. Want bij de vrouwen moeten we eerlijk wel zeggen dat Mio Takaki zich terugtrok tijdens het toernooi. Die was geen wereldkampioen geworden, maar was misschien wel op het podium geëindigd nadat ze natuurlijk al wereldkampioen sprinter geworden was. Ja, en dan bij de mannen, ja, die Jordan Stolz. De grote vraag was wat hij op die langere afstanden deed. Nou, dat was eigenlijk zaterdag al duidelijk. Nadat hij die fenomenale 500 meter gewonnen had, reed hij een hele, hele goede 5 kilometer ook, waarbij hij het verlies op roesten enorm kon beperken. En toen was het eigenlijk al duidelijk. Maar ja, wat deze jongen allemaal in de tank heeft, het is echt ongelooflijk. Want als je die tijden ziet, wereldrecordpunten totaal ook op de meerkampen, vol punt voor op Patrick Roes, die eigenlijk helemaal niet zo'n slecht toernooi reed, maar gewoon ja, domweg moest buigen voor deze geweldenaar. Hij is nog heel jong, dan ben je geneigd te zeggen van nou, dat gaat de komende 10 jaar het schaatsen beheersen. Meestal gaat dat niet zo, we moeten het afwachten. Maar dat hier een echt schaatsfenomeen is, ook al op die langere afstanden, ja, dat is duidelijk geworden dit weekend. Dus 2 prachtige wereldkampioenen ter afsluiting van het schaatsseizoen. Dan was het een stuk minder spannend in de Eredivisie, hè, eigenlijk. Ja, daar ging het eigenlijk allemaal zoals normaal. De top 4 won allemaal, de een wat makkelijker dan de ander. Maar goed, die zitten allemaal zo'n beetje in niemands land langzamerhand. Die plekken zijn helemaal verdeeld. Ajax kwam er weer eens achter voor de zoveelste keer dit seizoen dat stabiliteit dit jaar er eigenlijk niet meer van komt. Hele teleurstellende wedstrijd. En onderin was het allerbelangrijkste, de wedstrijd tussen RKC en Vitesse. RKC won daar. En ja, die afstand is nu wel echt heel groot aan het worden tussen die nummer 17 en 18. Volendam haalde weliswaar nog een punt. Maar ja, het lijkt toch wel echt dat doek, we hebben het al een paar keer eerder gezegd, maar het wordt natuurlijk per week duidelijker gevallen is. En dan rond die 16e plaats, dan kom je in die na-competitie terecht, wordt het ook weer spannend doordat RKC gewonnen heeft. En doordat ook Excelsior voor de 6e keer op rij nu verloor, wordt dat ook een beetje strijd daar. Ja, en dan is er die enorme strijd tussen al die ploegen die nog tussen de nummers 5 en 8 en 6 tot 9 als Feyenoord de beker wint gaan komen. En wat in ieder geval opvalt is dat NEC aan een geweldig seizoen bezig is. Bekerfinale nu op de 6e plaats, nog 1 punt achter Ajax. Zou de zomer eens richting de 5e plaats kunnen gaan. Dat is opvallend en voor de rest was het inderdaad een beetje business as usual. Business as usual? Dan gaan we naadloos over naar Formule 1. Max Verstappen, won maar weer eens, hè? Ja, wat moet je er eigenlijk nog over zeggen? Het is dan de hoop bij andere ploegen is dan, omdat het zo onrustig is in dat team van Red Bull, met al dat gedoe, dus al die bazen en al die mensen en machtsstrijd en alles wat daar gaande is, dat dat ook zijn weerslag zou hebben op de rijders. Nou ja, niks is minder waar, want Verstappen, ja, het was eigenlijk weer één lange glorierit. Voor hem natuurlijk wel even onderbroken door iemand die dan wat later zijn banden wisselt, maar het was vanaf meet af aan weer duidelijk. Pires als 2e, ja, 2 geweest. Nu al zo ruimschoots voor. Er moeten nog een heleboel races komen. En je mag het natuurlijk niet zeggen, maar de spanning lijkt al uit het seizoen. En ja, dan gaan we het wel heel normaal vinden. En dat zeg ik nog maar wel eens. We gaan als dit over is pas bedenken hoe abnormaal het was. Want het is wel van buitenaardse kwaliteit. Week in, week uit. Ja, gewoon net alsof hij in een andere categorie zit dan alle andere deelnemers die er toch ook echt heel veel van kunnen. Dus laten we er ook een beetje van genieten. Maar het is wel lastig, want spanningsloos genieten is lastig bij sport. Maar we zullen eraan moeten wennen bij de Formule 1. Tom, dankjewel.

De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Voor het eerst sinds 2013 heeft een Nederlander een Oscar gewonnen. Cameraman Hoyte van Hoytema kreeg de Amerikaanse filmprijs voor zijn werk in Oppenheimer. En deze blockbuster won nog 6 Oscars, waaronder die voor beste film. In de woning in Eindhoven is gisteravond een dode vrouw gevonden. De politie kreeg kort ervoor een melding over een steekincident. Een man is aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er zich in Eindhoven heeft afgespeeld. Leiders van Caribische landen komen vandaag opnieuw bijeen om te bespreken hoe het met Haiti verder moet. Ze proberen een oplossing te vinden voor het opgeleide bendegeweld. En ook landen als de VS, Frankrijk en Canada zijn uitgenodigd. En internationale persbureaus hebben een foto teruggetrokken van de Britse prinses Catherine. Ze zeggen dat het beeld is bewerkt. Details in de foto kloppen niet. De prinses was wekenlang niet te zien na een operatie. De foto werd vrijgegeven door het Britse Koningshuis, dat nog niet op de beschuldiging van bewerking heeft gereageerd. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, ik zag net een kaartje voorbij komen met hele grote regenbui. Ja, ik kan er niks meer van maken. Voor veel plaatsen in ons land is dat inderdaad het weer voor vandaag. Een regenachtige, druilerige dag, waarbij vooral in het zuidoosten van het land er erg veel regen kan vallen. Plaatselijk meer dan 25 mm. Misschien een kleine uitzondering, het uiterste noorden van het land. Maar je moet daar wel naar het noorden van Friesland of Groningen of de Waddeneilanden toe. Daar blijft het zo goed als droog. Staat een zwakke tot matige wind uit het noorden. En de temperaturen, ja, die gaan natuurlijk ook niet echt hoog uitpakken. In de regen is het 8 graden. In het noorden kan het plaatselijk misschien net 10 graden worden. Is het de komende dagen anders? Ja, dit regengebied hoort bij een lage drukgebied wat vandaag boven ons land, of in ieder geval in de buurt, ligt. Dat gaat wegtrekken. Het lost ook op. En dat betekent dat het in de loop van de avond en nacht op steeds meer plaatsen droog gaat worden. Als laatste pas tegen de ochtend ook in het zuidoosten. En dan is het morgen een heel stuk minder nat. In elk geval in het oosten misschien een bui. In het zuidwesten misschien even een opklaring in de loop van de middag. Maar later in de middag en in de avond gaat er vanuit het zuidwesten opnieuw een regengebied het land intrekken. Dat verdwijnt dan woensdag weer. En dan gaan we op voor wat droger weer. Met ook meer ruimte voor de zon vanaf woensdag. Temperatuur loopt op naar boven de 10 graden. Woensdag voor de 12 graden. En donderdag met een beetje zon erbij. In het zuiden misschien zelfs wel 17 graden. Zo. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, eerst dus die regen. En ook op de weg kun je dat goed merken. Veel dagelijkse files zijn wat langer dan anders vanwege die regenval. Verder ook wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk met 3 personenauto's. De linkerrijstrook is nu dicht. Vertraging is meer dan een uur vanaf Stroem. Verder een ongeluk op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk ging het mis. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vertraging is een kwartiertje vanaf Sliedrecht. Dan een ongeluk op de A16 bij afrit Rotterdam Centrum. Daarom file op beide richtingen van de A20. Zowel vanuit Hoek van Holland als vanuit Gouda. Voor knooppunt Terbrechtseplein minimaal 30 minuten file rijden. Je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel in de A4. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. 1 ster Beter Leven Achterham, 200 gram voor slechts €1,69. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nieuw Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. En actie. Cocktailtomaten 500 gram voor €1,49. En Moreno koffiecapsules 2 dozen voor €4,50. Tuurlijk wel. Aldi. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Vanmiddag zitten de vier partijen tegelijk met elkaar aan tafel. Voor het eerst in een maand en voor het eerst onder leiding van informateur Kim Putters op de Zwanenberg in Hilversum. Gaan PVV, VVD, NSC en BBB echt onderhandelen over een nieuw kabinet? Of klapt het alsnog? Uiterlijk donderdag moet Putters zijn verslag af hebben. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, nou, dat ze in ieder geval vandaag bij elkaar zitten, hadden misschien toch maar weinig mensen vorige week maandag gedacht, hè? Ja, dat klopt. Het kan verkeren. Vorige week was na het weekend waarin verhalen in de media kwamen dat het gedrag van Omtzigt aan de formatietafel soms emotioneel is. Ja, en dat dat naar buiten kwam, dat betekende dat het best stroef liep in de formatie. Maar de hoofdrolspelers wilden er niks meer over zeggen. Bleven ook gewoon langskomen bij de informateur. Dus dat werd van zich afgeschud. En toen begonnen in de loop van de week ook voorzichtig de eerste positieve geluiden binnen te druppelen. We hoorden van bronnen binnen de partijen dat ze steeds hoopvoller gestemd werden. Ook omdat ze de alternatieven niet zien zitten. Of een formatiepoging via bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA of nieuwe verkiezingen. Nou, dat werd ook geconstateerd bij de fractie van NSC. En dus vinden ze nu ook daar dat er een serieuze poging tot onderhandelingen gedaan moet worden. En die ruimte, die constateerde informateur Putters ook. En daarom zet hij ze vandaag met vier tegelijk weer met elkaar om tafel. Ja, dus de minst slechte van alle opties eigenlijk. Is het dan wel of niet een doorbraak? Nou, ik denk dat het misschien wel het begin van een doorbraak is. Tenminste, als ze de komende dagen bij elkaar aan tafel blijven zitten. De afgelopen weken sprak Putters de fractievoorzitters één op één. Soms mochten ze in tweetallen langskomen. En Putters zei telkens aan het eind van de dag: ik ben de puzzel stukje voor stukje aan het leggen. Daar zal hij vandaag ook mee doorgaan. Hij zal niet in één keer de bak met overgebleven stukjes over de fractievoorzitters uitstrooien vandaag. Hij heeft ze nu met z'n vieren tegelijk aan tafel. Zal op de Zwaluwberg dus ook voorzichtig te werk blijven gaan om te voorkomen dat het alsnog vlak voor zijn deadline breekt. En dat wilde hij niet. Het gaat dus de hele tijd over een extra parlementair kabinet. En worden de contouren daarvan dan duidelijk? Hoe dat nou echt wordt ingevuld? Ja, de contouren wel. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het er precies gaat uitzien. Kijk, duidelijk is dat de partijen losse afspraken met elkaar willen maken. Ze willen geen dichtgetimmerd regeerakkoord. Over een aantal onderwerpen zullen ze wel gedetailleerdere afspraken maken. Bijvoorbeeld over migratie of over financiën of over welke rol in de internationale wereld Nederland moet spelen. Ja, dan gaat het bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Maar ook op het gebied van financiën liggen de partijen best ver uit elkaar. Dus dat zijn echt wel stevige inhoudelijke onderhandelingen die er nog aan moeten komen. En als de gesprekken dan goed verlopen, dan is in ieder geval de intentie dat alle vier de partijen ook ministers gaan leveren. Wat voor soort mensen dat zijn, dat is nog niet te zeggen. Zijn dat politici of mensen met wat meer afstand tot de politiek? Het is ook nog niet helemaal duidelijk of het betekent dat de fractievoorzitters allemaal in de Kamer komen te zitten. Het is wel duidelijk dat de kans dat Wilders alsnog premier wordt wel zeer, zeer klein is. Ook al is hij de fractievoorzitter van de grootste partij. Dat zien de VVD en met name NSC niet zitten. Maar ja, wie wordt dan wel de premier? Ja, dat zijn vragen die ongetwijfeld ook de komende dagen op de Zwaluwberg besproken zullen worden. Ja, over die komende dagen, want donderdag moet dus dat rapport er eigenlijk liggen. Ja. Hoe zien die dagen eruit? Nou ja, vanmiddag dus naar de Zwaluwberg. Het gebouw is ook voor morgen al geboekt. Dan is donderdag de deadline voor Kim Putters. De verwachting is ook dat hij die dagen wel nodig heeft. Dat donderdag dus ook pas conclusies getrokken worden. Hoe hij denkt dat het verder moet. Dan zal er volgende week debat zijn. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan dus de fractievoorzitters naar de Zwaluwberg. Dit keer zonder secondanten. Ze zullen elkaar de komende dagen diep in de ogen kijken. Hebben wij vertrouwen om met elkaar te zien zitten, om te gaan onderhandelen? Is het antwoord daarop ja, dan zal na het debat volgende week de echte onderhandelingen over een regeerakkoord beginnen. Maar goed, dat is volgende week. Rustig, stapje voor stapje. Dankjewel. Zeker. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Portugal maakt een ruk naar rechts. De centrumrechtse Democratische Alliantie eindigt op gelijke hoogte met de Socialistische Partij. Luis Montenegro, de leider van de Democratische Alliantie, eiste de overwinning al op in een speech. Parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. Zo, Luis Montenegro. Correspondent Miral de Bruyne. Miral, was dit wel verwacht, deze uitkomst? Ja, dit is wel ongeveer de uitkomst die de afgelopen tijd ook in de peilingen naar boven kwam. Dat het een nek-aan-nek race zou worden, dat was eigenlijk al duidelijk. En ook in de peilingen viel het kwartje meestal naar rechts. En dat is nu ook wel een kleine percentage meer voor de rechterflank. En ook de forse groei van Chega, die was al voorspeld. Dus in Portugal kijken ze eigenlijk niet op van deze spannende uitslag. Nou was het vertrouwen in de politiek in Portugal laag. Verkiezingen zijn ook vroeger gehouden omdat er een corruptieschandaal is, hè, binnen de partij van president Costa. Hoe zat het met de opkomst? Zijn veel Portugezen gaan stemmen? Ja, de opkomst die was opvallend hoog. Mensen moesten op sommige plekken in lange rijen staan om te stemmen. Maar ondanks het slechte weer zijn er dus toch meer mensen gaan stemmen dan de afgelopen paar verkiezingen. Deze verkiezingen gingen namelijk deels ook over het vertrouwen in de politiek, hè. De vorige regering, die van premier Costa, die moest opstappen door een corruptieschandaal. En corruptie was ook een van de grote thema's deze verkiezingen. Maar ja, er speelden daarnaast natuurlijk ook andere dingen. Het ging ook over de leefbaarheid in Portugal. Mensen die hebben namelijk steeds minder te besteden. Je ziet dat de lonen niet meestijgen met de inflatie. En de huizenprijzen stegen de afgelopen tijd enorm. In 2022 wel met 37%. Nou ja, dat zijn dus allemaal dingen die mensen direct merken, ook in hun portemonnee. En dus uiteindelijk hen ook naar de stembus hebben getrokken. Die radicaal rechtspartij Chega, die eindigt dus als derde bij de verkiezingen. Maar hoe zit het met hun rol die ze kunnen spelen, eventueel wel of niet in een kabinet? Ja, dat is eigenlijk ook echt de grote vraag. De leider van de centrumrechtse alliantie, die heeft dus gezegd niet met Chega te willen samenwerken. Dat heeft hij gisteren ook weer gezegd. In zijn hele campagne heeft hij ook herhaald dat de alliantie een blok van de grote centrumrechtse partij en twee kleine conservatieve partijen juist zijn samengekomen om een alternatief te bieden voor Chega. Hij vindt Chega dan ook te extreem eigenlijk. Maar ja, Chega lijkt met zo'n 18% van de stemmen toch wel een fors te hebben gewonnen. En dus is de vraag of hij nog wel om Chega heen kan. Want voor een meerderheidsregering lijken ze hen toch wel nodig te hebben. Ja, want voor meer wordt dus best lastig. Wat in ieder geval duidelijk is dat die Socialistische Partij nu minder dan 30% van de stem heeft. Terwijl ze bij de vorige verkiezingen nog de absolute meerderheid kregen. Hoe is de stemming daar? Nee, heel opvallend is eigenlijk dat de partijleider van de Socialisten vannacht al heel snel heeft gesproken en uitgesproken dat ze een nieuwe plek hebben in de politiek en namelijk in de oppositie. Dat terwijl nog niet eens alle stemmen zijn geteld en het nog nek aan nek ging. Maar hij zag ook dat de partij geen coalitie gaat kunnen vormen over links. Omdat de andere linkse partijen gewoon te klein zijn en ze samen geen meerderheid hebben. Er was voor dit optreden nog sprake van eventueel paars kabinet. Ze hadden elkaar niet uitgesloten, maar die kans die lijkt nu toch wel erg klein. Alle partijen die zeiden in elk geval voor de verkiezingen dat ze er alles aan zullen gaan doen om herverkiezingen tegen te gaan. Maar ja, met deze uitslag wordt formeren toch wel erg moeilijk. Miral, dankjewel. Correspondent Miral de Bruyne. Extra aandacht voor een bijzondere acteur gisteren bij de Oscars. Dat zien we op beelden van Omroep ABC. Ja, wij hebben het natuurlijk de hele tijd over filmmaker, cameraman Hoyte van Hoytema, de Nederlandse winnaar van de Oscars. Maar er was ook een acteur op vier poten die de show stal. De hond uit de Franse film Anatomy of a Fall. Die film gaat over een vrouw die wordt verdacht van het uit het raam gooien van haar man. Border Collie Messi speelt maar een kleine rol. Overigens inderdaad vernoemd naar de voetballer. Maar de gastheer van de Oscars, Jimmy Kimmel, prees Messi's optreden als een van de beste optredens dit jaar. Where is he? Messi, who, even though he's A dog may have given the performance of the year in Anatomy of a Fall. Ja, mag er wel een hond zijn, maar het was inderdaad een van de beste optredens. Kimmel zei ook nog dat hij sinds Gérard Depardieu geen Franse acteur zo zijn kots had zien opeten. Ebba. Ja, je moet de film gezien hebben om te begrijpen waar je dan naar verwijst. Maar hond Messi was in ieder geval op het oog trots. In het shot van klappende beroemdheden bij de Oscars klapte ook Messi zelf mee. Zijn hond met vele talenten, zo te horen. Flevoland heeft van alle 10 landschapskunstwerken in die provincie een 3D-scan laten maken. Zo worden de kunstwerken vereeuwigd in het archief, is het idee. En met de scans kan Land Art Flevoland de kunstwerken digitaal in kaart brengen, vertelt de projectleider aan Omroep Flevoland. Met het idee om eigenlijk een soort technische tekeningen te hebben, zo kan je denk ik het beste omschrijven, waarmee we al die kunstwerken goed in kaart hebben. En ook voor het archief en voor de documentatie en voor toekomstige werkzaamheden, de restauraties. Dan hebben we gewoon enorme databestanden die ontzettend handig zijn. En zou je zeggen, landschapskunstwerk, is dat zoveel dan in Flevoland? Nou, er schijnen dus per vierkante kilometer in Flevoland ter wereld de meeste landschapskunstwerken te tellen. Oh? Kun je er eentje noemen? Nee, sorry. Ik wel Flevoland. Eentje. Dat is die hurkende man in een hele grote stalen constructie bij Lelystad. Ook wel sommigen de poepende man genoemd worden, ja. Maar dat wilde de kunstenaar niet. Dat is de enige die ik zo even mij te binnen schiep. En er zijn er dus in ieder geval 10. Carnaval is in Limburg eigenlijk nog steeds niet helemaal voorbij. In Grinsveen was gisteren, halfvaste zondag, de Einzelganger-optocht. Optocht van mensen die allemaal in hun eentje het publiek proberen te vermaken. Winnaar van dit jaar, Wim uit Gijsteren, vertelt aan Omroep L1... dat hij iets had bedacht om samen met het publiek een soort band te vormen. Hij liep met een karretje vol instrumenten langs en het publiek kon dan met touwtjes meespelen. Maar ja, dan moet je mensen wel zien mee te krijgen. Ja, dames en heren, ik kom hand tekort, vuur tekort. Ik heb hulp nodig. Mag ik hier de touwtjes uit handen geven aan Olly? En dan gaan we samen een prachtig orkest maken. Ik heb het idee dat carnaval gewoon het hele jaar doorgaat. In een soort van andere vorm. Er wordt steeds iets nieuws bedacht om dan toch maar weer elk weekend lol te maken. Halfvaste is echt wel traditioneel. Ja, precies. Nou, de Einzelganger-optocht trekt jaarlijks door een kleine plaats in Limburg die maximaal 1111 inwoners mag hebben. Snapt u hem? Jazeker. En volgend jaar geldt het dan voor Genhout. Die is dan aan de beurt. En nergens was het vorig jaar zo vaak kassa op de Nederlandse weg als op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer. Volgens de krant De Stentor heeft een flitspaal daar bijna 130.000 hardrijders op de bon geslingerd. Ter vergelijking, de nummer 2 van Nederland stond vorig jaar in Groningen. Die flitste maar bijna 43.000 keer. Kortom, die op de A1 is echt de kampioenflitser. Misschien ook wel omdat het een mobiele flitser is. Dus hij stond op verschillende plekken langs de snelweg in die regio. Wat dit de schatkist heeft opgeleverd is volgens de Stentor moeilijk in te schatten. De krant doet toch een poging. Waarschijnlijk ongeveer 9 miljoen euro. Nou, als je in de file staat, kun je in ieder geval niet geflitst worden, Tim. Nee, dat klopt. Dat is het enige voordeel. Dat je in de file staat, dat is trouwens best wel een grote kans voor. Want er staat in totaal 730 kilometer. Het is een aardig drukke spits. En dat heeft ook alles te maken met die regen in een groot gedeelte van het land. Dan toch even positief eindigen. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken is de weg weer vrij na een ongeluk. Je hebt nog wel 50 minuten vertraging. De file begint bij Stroel en is 10 kilometer lang. Open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Trace yourself in words unspoken, live your life. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, I break tradition sometimes. times my tries are outside the line. To not make mistakes, but I can't live that way. Oh. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let. Unwritten van Natasha Bedingfield. Het was een bewogen weekend voor het Nationaal Holocaust Museum. Bij de aankomst van de koning voor de lang verwachte opening van het museum klonk er boegeroep. Niet zozeer tegen de koning of tegen het museum, maar omdat ook de president van Israël er was. Emiel Schrijver is algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, waar het Nationaal Holocaust Museum onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe blikt u terug op de afgelopen dagen? Nou, we zijn in ieder geval blij met de opening van een heel bijzonder museum. Dat zonder uitzondering door iedereen met enthousiasme en met enorme waardering ontvangen is. Maar deze opening kreeg natuurlijk toch wel een politieke lading. Doet dat geen afbreuk aan hoe de opening eigenlijk had gewild? Ja, afbreuk. Dit museum gaat over wat er gebeurt als je de rechtsstaat ontmantelt, als je de wereldgeschiedenis zo'n invloed neemt op het leven van gewone mensen. Dat de dingen ontzettend uit de hand kunnen lopen en misgaan. Dat museum, dat staat er. Dat staat er ook de komende 25, 30, 40 jaar. En hopelijk is het conflict waar dit natuurlijk allemaal ook om gaat al veel eerder afgelopen. Dus we doen dit ook voor de en we gaan vanaf vandaag vooruitkijken en met volle kracht op de educatie, op het vinden van zoveel mogelijk bezoekers. Ja. Ja, de koningszijnspeech antisemitisme begint klein, hè, met een bordje verboden voor Joden. Maar terwijl die dat zei, klonk daar dan boegeroep buiten. Deed dat nog iets met u persoonlijk? Nou, wat ik daar eigenlijk voelde, het was dat we trots dat we daar pal stonden voor alles wat onze democratie inhoudt. De ruimte om toch ontzettend waardig stil te staan bij de moord op al die Nederlandse Joden 80 jaar geleden. En de ruimte op het democratische recht op demonstratie. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit museum mensen bij elkaar brengt, zoals u zegt? Want dat het belangrijkste is. Kijk, een museum is natuurlijk meer dan een vaste tentoonstelling. Een museum gaat over tijdelijke tentoonstellingen, gaat over programmering, gaat over educatie. En we waren al bezig, ruimschoots voor de afgelopen week. En de afgelopen weken met het ontwikkelen van publieksprogramma's. En een museum is eigenlijk, ik gebruik dat heel vaak, maar dat moet een veilige plek zijn voor het bespreken van onveilige ideeën. En dat is wat we gaan doen. We gaan de programmering ontwikkelen waar we spreken over wat de relevantie is van het museum voor vandaag.

NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Cameraman Hoijte van Hoijtema heeft een Oscar gekregen voor zijn werk. En Europese landen zijn niet goed voorbereid op klimaatrisico's. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Europa moet zich beter wapenen tegen klimaatrampen, blijkt uit een risicoanalyse in opdracht van de Europese Unie. Er is een grotere kans op hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen, waardoor zaken als voedselzekerheid en de economie in gevaar komen, stellen de onderzoekers. Vooral in Zuid-Europa en in laaggelegen kustgebieden als Nederland zijn de gevaren groot. Hoijte van Hoijtema heeft een Oscar gewonnen voor zijn camerawerk in de film Oppenheimer. Hij is de 11e Nederlander in de geschiedenis die met een Amerikaanse Oscar naar huis gaat. Van Hoijtema was al eens eerder genomineerd voor Dunkirk in 2018. En Oppenheimer won afgelopen nacht ook 6 andere Oscars, waaronder die voor beste regie en beste film. Barbie viel grotendeels buiten de prijzen. De beste internationale film werd The Zone of Interest over de kampcommandant en zijn familie in Auschwitz. De parlementsverkiezingen in Portugal hebben geleid tot een flinke politieke verschuiving. De centrumrechtse Democratische Alliantie heeft de winst opgeëist. Bij de vorige verkiezingen was de Socialistische Partij nog de grootste. Die is nu tweede geworden. Derde werd een radicaal rechtse partij met bijna een vijfde van de stemmen. Of die partij in de Portugese regering komt is nog onzeker, omdat de Democratische Alliantie daar geen voorstander van is. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen gevonden van 5 skiers die werden vermist. En er wordt nog verder gezocht naar een 6e wintersporter. De groep van 6 Zwitsers tussen de 21 en 58 jaar was niet teruggekomen naar een skitour vanuit Zermatt. Daarna werd een grote zoekactie op touw gezet. Volgens reddingswerkers werden de skiers mogelijk overvallen door het slechte weer. Het waait al dagen hard in de Zwitserse Alpen. Dit weekend is er ook veel sneeuw gevallen. Leiders van Caribische landen komen vandaag opnieuw bijeen om te bespreken hoe het met Haiti verder moet. Ze proberen een oplossing te vinden voor het bendegeweld in dat land. Ook onder meer de VS, Frankrijk en Canada zijn uitgenodigd. Haiti beleefde afgelopen weekend de ergste nacht sinds het uitroepen van de noodtoestand een week geleden. Er waren rond het presidentieel paleis urenlang gevechten tussen bendes en de politie. Westerse landen hebben vanwege het opgeleide geweld diplomaten weggehaald uit Haiti. In Nieuw-Zeeland zijn tientallen mensen gewond geraakt tijdens een passagiersvlucht vanuit Sydney. Het toestel waarin ze zaten maakte een flinke beweging, volgens de vliegmaatschappij, door een technisch probleem. Details zijn nog niet bekend. De Boeing was vertrokken uit Sydney en landde op tijd in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Een aantal gewonde passagiers is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer grijs en regenachtig. Vooral in het midden en zuiden kan het flink doorregenen. Bij 7 tot 10 graden vanmiddag. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 10 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een vrij stevige spits met bijna 800 kilometer als je alles bij elkaar optelt. Komt mede door de regenval en hier en daar ook een paar ongelukken. Zo ging het mis op de A1 vanmorgen, Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevelaken. Goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven, maar het blijft er erg druk. Op dit moment 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, waardoor het nu vaststaat op de A8 vanuit Zaanstad. Voor Zaanstad-Zuid 8 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dan nog even naar Rotterdam voor de A16, vanuit Rotterdam naar Breda, een ongeluk bij de Van Brienenoordbrug. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Hierdoor met name vertraging op de A20. Vanuit Hoek van Holland ongeveer een uur file rijden vanaf de Keteltunnel. De A20 vanuit Gouda is het ook aardig vast. Daar heb je 30 minuten vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Hoe dan ook, in beide gevallen, je kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel. Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadsticker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges.

ja, doorleefder. Het is, ja, het is doorleefder. Ja, ik kan er moeilijk een ander woord voor verzinnen, hoor. Maar digitaal lijkt vaak een beetje plastic toch nog. En zeker ook zoals Hoyte Oppenheimer gedaan heeft. Ja, al die effecten worden tegenwoordig allemaal in de computer gedaan. En hij doet dat allemaal toch, als het even kan, gewoon voor de camera. Zodat acteurs ook meemaken wat er gebeurt. En niet een groen scherm zien en er wordt verteld, ja, dat wordt later, wordt dat heel spectaculair. Ja, dus waardoor het acteerwerk daar ook weer beter van wordt, denk je? Ja, het acteerwerk wordt beter, maar het bijkomend effect, bijvoorbeeld bij een film als Interstellar, waar mensen in een capsule en door de ruimte vliegen, daar heb je raampjes. Ja, eigenlijk 9 van de 10 keer wordt die raampjes daarachter is een groen scherm en dat wordt later een computer opgevuld met ja, ruimtelijke beelden van planeet die voorbij schiet of voor ster, god maar weet wat. Maar Hoyte heeft gelukkig de middelen ook gehad om daar bijvoorbeeld hele grote LED-schermen te maken waar je gewoon echte ruimtelijke beelden geprojecteerd zijn die je dus ook kunt zien, die de acteur ook ziet, maar die als bijkomend effect heeft dat bijvoorbeeld het licht daarvan ook in die cabine schijnt, zodat je schaduwen over de gezichten krijgt op sommige momenten en ja, er leven in zo'n scène, ja, puur visueel lijkt het ook weer leven echter komt. Ja, ja, zeker, zeker, ja. Regisseur Jean van der Velde over Oscar-winnaar Hoyte van Hoytema. De aanpak van online misdrijven hapert, kopt het AD. Het aantal gevallen van digitale fraude en inbraak stijgt en in 90% van de zaken wordt er niemand voor aangehouden. Volgens het AD staat dat in een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum dat tientallen betrokkenen interviewde over cybercrime, onder meer bij de politie. Volgens deskundigen valt met meer aangiftes en betere verwerking veel winst te behalen. In veel AZC's zijn homo's, lesbiennes en transpersonen doelwit van discriminatie, pesterijen en fysieke aanvallen, concluderen volgens de Telegraaf twee organisaties die LHBTI-asielzoekers bijstaan. Het gaat om honderden meldingen van een homokoppel dat wordt uitgescholden door kinderen, tot aanvallen op transgenderpersonen, intimidatie en afpersing. De meeste klachten gaan over het drukke aanmeldcentrum Ter Apel. De Oekraïnse president Zelensky heeft uitgehaald naar de paus. De paus zei in een interview dat Oekraïne vredesonderhandelingen niet moet schuwen. In zijn dagelijkse videoboodschap noemde Zelensky de paus niet direct bij naam. Maar hij zei dat mensen niets hebben aan een kerk die 2.500 kilometer verderop virtueel bemiddelt tussen iemand die wil leven en iemand die je wil vernietigen. En niet voor 2.500 kilometer, daar staan ze met een virtuele posterednisme tussen die die wil zitten en die wil je tebe znischeten. Een schip met hulpgoederen voor Gaza ligt stil bij Cyprus, weet The Guardian. In eerste instantie kon het schip volgens de Cypriotische regering niet vertrekken vanwege veiligheidsredenen. Inmiddels gaat het volgens de Britse krant om technische problemen. Aan boord is 200 ton voedsel om de honger in de Gazastrook te verlichten. En artsen willen meer geld voor onderzoek naar de behandeling van schisis, ook wel bekend als de hazenlip. Met 300 gevallen per jaar is het een van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen in Nederland. Volgens de artsen is er nog te weinig aandacht voor, zegt een van hen tegen Hart van Nederland. Schisis is gelukkig geen levensbedreigende aandoening. En we zien dat financiële subsidies vaak naar ziektebeelden gaan die dat wel zijn of die in grotere aantallen voorkomen. Maar dat maakt natuurlijk het onderzoek naar schisis niet minder belangrijk. En wij verwachten dat als we met onderzoek spraakuitkomsten van kinderen met een schisis kunnen verbeteren en het aantal operaties kunnen terugdringen, dat dat echt bij zal dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Erg veel vertraging deze ochtend op de A16 bij Rotterdam. Het ging mis, een ongeluk daar bij afrit Rotterdam Centrum, bij de Van Brien Noordbrug, als je onderweg bent richting Breda, dus richting het zuiden. De noordkant van de Rotterdam staat aan beide kanten helemaal vast. De A20 hebben we het dan over. Zowel vanuit Hoek van Holland als vanuit Gouda, minimaal 50 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. De gevangenissen in Nederland zitten overvol en dat gaat mogelijk leiden tot het eerder naar huis sturen van gevangenen, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Ze krijgen dan een enkel band om. Ook de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen ziet de problemen die de capaciteitsdruk veroorzaakt. Jan Keizer is plaatsvervangend voorzitter van die Centrale Ondernemingsraad. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Wat is er aan de hand? Waardoor is het zo druk? Nou ja, kijk, dus het grootste probleem is veroorzaakt door het feit dat wij moeite hebben om nieuw personeel te werven. wij werven wel nieuw personeel, maar er gaat ook personeel weg. Waardoor er hier en daar in een aantal inrichtingen zijn waar wij op grond van personeelsproblematiek één of meerdere afdelingen gesloten hebben. En daardoor minder in staat zijn om al het aanbod op te vangen op tijd. Ah, dus eigenlijk zit de gevangenis niet overvol, maar niet alle cellen kunnen gevuld worden. Dat is eigenlijk het verhaal, ja. En dat komt dus, u zegt, voornamelijk door onvoldoende personeel. Ja, wij hebben, ja, laten we het zo zeggen, het is gewoon. We zitten met de douane, defensie, politie, natuurlijk allemaal eigenlijk een beetje in dezelfde vijver te vissen. En dat, ja, laten we het zo zeggen, dat is moeilijk, dat is waar. Want is het op te lossen? Ja. Mevrouw, als dit probleem al een paar jaar speelt, dan denk ik dat dat niet morgen op te lossen is. Er speelde ook nog iets anders. Bezuinigingen in de zorg zijn er meer mensen die eigenlijk zorg nodig hebben. En die komen nu in de gevangenis terecht. Daar heeft u zelfs een brief over geschreven, hè, aan de Vaste Kamercommissie. Ja. Is dat een brief waarin u het alleen maar adresseert? Dus alleen maar zegt dat het zo is? Nou ja, we hebben juni vorig jaar een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie om aandacht te vragen voor het probleem. Want laten we het zo zeggen, ik moet maar patiënten blijven bij ons in het gevangeniswezen hangen hier en daar. Omdat ze doorgeplaatst moeten worden naar een kliniek. Maar ja, die zitten zelf ook vol. Het gaat vaak om patiënten met meerdere problematieken. Dus ja, laten we het zo zeggen, die kunnen niet in ieder geval bij ons blijven om behandeld te worden. Want wij zijn geen behandelaars. Maar een doorstroom zit er ook niet. Die keten zit een beetje redelijk vast. Ja, en wat betekent dat voor het werk van mensen in de justitiële inrichtingen? Nou ja, laten we het zo zeggen. Dat betekent dat wij ons stinkende best moeten doen om met die patiënten toch iets te doen waardoor ze in ieder geval bij ons zo goed en zo kwaad als het gaat behandeld kunnen worden. Alleen nogmaals, wij zijn geen behandelaars, dus nee. Wij kunnen niet werken aan hun problematiek. Maar zijn dat ook mensen waar u dan meer dan gemiddeld tijd voor nodig heeft? Die vragen altijd extra aandacht. Ja, waar wij mede natuurlijk uiteraard niet in de capaciteit op gerekend hebben. Nee. Wat betekent dat in de praktijk? Wat moeten uw mensen doen? Ja, wat ik zeg, mevrouw, wij hebben daardoor ook, door zorgzwaarte, laten we het zo zeggen, ons werk wordt steeds zwaarder door de gedetineerden die wij als aanbod krijgen, om het maar zo te zeggen, ingegeven door hun problematiek. Dus het werk van 10, 15 jaar geleden, ten opzichte van nu, is gewoon nu veel zwaarder dan toen. Ja. En laten we het zo zeggen, daar groei je niet altijd in de meest brede zin op mee. In april komt de demissionair minister van Justitie en Veiligheid met een set aan maatregelen, ja, wordt gezegd, die de druk wat moeten verlichten. Verwacht u daar wat van? Nou ja, laten we het zo zeggen. We hebben, wat ik zeg, in december zijn ook al ingevoerd. Wij gaan ervan uit dat die april ook ingevoerd worden. Het is, laten we zeggen, maatschappelijk gezien misschien niet altijd de meest voor de hand liggende maatregelen. Daar zal ongetwijfeld de omgeving wat van vinden. Maar ik denk dat die uiteindelijk er wel toe bijdragen dat ze de druk bij ons weghalen. Wat bedoelt u daarmee? Wat voor maatregelen zijn dat? Nou ja, laten we het zo zeggen. Nou ja, ik kan niet vooruitlopen op wat de minister natuurlijk gaat doen. Maar ik kan me altijd voorstellen dat daar wel dingen bij zitten die maatschappelijk natuurlijk misschien discussie op gaan roepen. Maar weet ik niet. Maar wat bedoelt u daarmee? Ja, laten we het zo zeggen, dan krijg je misschien beelden als een enkel band, om het maar zo te zeggen, tot de mogelijkheden van de maatregelen wordt. Ik weet het niet. Daar zal, denk ik, de gemiddelde Nederlander misschien wat van vinden. Maar ik denk dat het overigens een onterecht beeld is, even voor de duidelijkheid. Want het is echt niet zo dat je met een biertje op de bank zit, zo is het niet. Ongetwijfeld horen we er tegen die tijd meer over, misschien ook wel van u. Dank u wel, Jan Keijzer, plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Yeah. Love Fool van de Cardigans. Over ruim een uur stand.nl met Roos Abelman. Goedemorgen, Roos. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: we moeten jongeren financieel beter opvoeden. Bijna 1/3 van de jongeren denkt dat de kans om rijk te worden groot is. Blijkt uit onderzoek van Platform Wijzer in Geldzaken. Het AD schrijft erover. De jongeren schatten in dat die kans het grootst is als ze een eigen bedrijf hebben, maar ook in beleggen en handel in crypto zien ze gouden bergen. En jongeren laten zich daarbij behoorlijk vaak influencen door mensen die financieel advies geven. 2/3 heeft zich wel eens laten beïnvloeden door zo'n online advies. De verleidingen zijn groot, hè? Aandelen-apps, crypto, dropshipping. Dan ben je een tussenhandelaar. Kan goed gaan, verdienen ze geld of ze sparen geld. Maar het kan ook fout gaan en dan verliezen ze geld. En dat gebeurt bij bijna 1/3 van de jongeren. Zou het dan niet goed zijn als ouders of scholen kinderen en jongeren daar wegwijs in maken? We hebben zo meteen na 8:30 gesprek hierover. Dus ja, kunnen mensen even hun licht opsteken. Mooi. En ik dus ook weer eventjes extra bijluisteren. De stelling vandaag: we moeten jongeren financieel beter opvoeden, is waar wij het om 9:30 over gaan hebben. Ik zou natuurlijk heel graag jongeren spreken die zich hierin herkennen. Heb jij jezelf ooit laten beïnvloeden op financieel gebied? En hoe is dat toen gegaan? Heb je in je omgeving mensen die rijk zijn geworden door een online kans? Of geloof je nog vooral in de oude wijsheid dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dat het dat ook meestal is? En voor ouders onder ons, hoe voedt u uw kind financieel op? Praat u met uw kinderen over geldzaken of over finfluencers? Of zegt u: Finflu wat? Ik heb er nog nooit van gehoord. Bel ons, praat mee 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Geniet van de Matthäus-passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Ook Eneco laat particulieren met zonnepanelen voortaan extra betalen. Bij een aantal kleinere energiebedrijven is dat al langer zo. Eneco is de eerste van de grote 3 leveranciers die dit doet. Het bedrijf zegt dat de kosten voor het terugleveren van stroom flink zijn gestegen. Bij de Europese verkiezingen in juni wordt in 5 gemeenten proefgedraaid met een kleiner stembiljet. Kiezers moeten 2 vakjes inkleuren. 1 voor een partij en 1 voor een kandidaat. De afgelopen jaren was er geregeld kritiek op de grootte van de stembiljetten. Op een vlucht van Australië naar Nieuw-Zeeland zijn tientallen passagiers gewond geraakt. Het toestel maakte onderweg een flinke beweging, volgens de vliegmaatschappij vanwege een technisch probleem. De Boeing kon wel op tijd landen in Auckland. En Tellen Griekspoor is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Indian Wells in de Verenigde Staten. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 6 van de wereld. Griekspoor ging na de eerste set door het lint. Hij sloeg zijn racket kapot op de baan. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, een regen in een groot deel van Nederland? Ja, eigenlijk kunnen we het gewoon een natte dag noemen. Uitzondering het uiterste noorden van het land. Daar valt weinig of geen neerslag. Maar je moet er bijna tot op de wadden komen. Want op andere plaatsen zal het toch ook wel af en toe wat nattigheid opleveren. Niet de hoeveelheden die in het zuidoosten vallen. Daar is vandaag al meer dan 10 mm gevallen tot nu toe. En daar komt ook nog een hele plons bij. Uiteindelijk op veel plaatsen in Limburg 25 tot 30 mm. Ja, dat zijn echt flinke hoeveelheden. In het midden van het land zal het tot een millimeter of 10 komen. En dat allemaal bij een graad of 8 in de regen. Als het even droog is in het noorden, zou het nog 10 graden kunnen worden. En de wind stelt niet zo heel veel voor. Die is zwak tot matig uit de noordelijke richting. Maar de komende dagen weer droger, hè? Het wordt inderdaad minder nat. Dat gebeurt vanavond, vannacht al. Dan wordt het langzaamaan op steeds meer plaatsen droog. Als laatste ook in het zuiden van het land, zuidoosten. En dan morgen wolkenvelden. In het oosten misschien een enkele bui. Later in het zuidwesten een enkele opklaring. Gevolgd door weer een regengebied in de namiddag en avond. En dan naar de woensdag. Ja, daar moet de neerslag tot recht langzaam maar zeker uitgaan. En krijgt de zon iets meer ruimte. Je ziet dat meteen terug aan de temperatuur. Morgen 10 graden, woensdag 12. En donderdag, als de hele dag vrijwel droog is met wat zon erbij, wordt het zelfs 13 tot 17 graden. Poeh, dankjewel, Marco. Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, nou ja, over poeh gesproken. Meer dan 750 kilometer nog altijd. Ja, het is een aardig drukke spits en dat heeft ook deels te maken met die regen van vandaag. De A7 valt op Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en knooppunt Zaandam. Nu nog 13 kilometer file en 55 minuten vertraging. Het is er wat drukker vanwege een ongeluk op de A10. Verder de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Ippenburg en de Keteltunnel dagelijkse drukte. Nu 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Ook nog altijd veel vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, dus richting het zuiden. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk en nu is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er langs via de rechter parallelrijbaan. Dat is maar één rijstrook, dus behoorlijk file rijden daar. De A16 zelf is het 30 minuten. Maar vooral de A20 heeft er last van in beide richtingen. Zowel vanuit Hoek van Holland als vanuit Gouda minimaal een uur file rijden voor knooppunt Terbrechtseplein. Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmid.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Let's go. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ziggo Sprinters. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Jongeren laten zich volop beïnvloeden door influencers als het gaat om financiële keuzes. Bijvoorbeeld in dit soort video's waarin de influencer Mees Wijnands voorrekent wat er gebeurt als je 200 euro per maand investeert. Stel je had die 200 euro gespaard over de laatste 40 jaar, dan had je nu 96.000 euro gehad. Maar als je die 200 euro per maand rustig elke maand had geïnvesteerd in de S&P 500, niet gek had gedaan, niet had verkocht, niet had bijgekocht, gewoon 200 euro per maand gedurende 40 jaar, had je nu meer dan een miljoen euro. Oftewel, meer dan 10 keer zoveel. Elke dag dat je niet begint met investeren is een dag dat je potentieel geld verliest. En zo worden ze dan dus overtuigd, blijkt het onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Een initiatief van het ministerie van Financiën. Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben gekeken naar jongeren tussen de 16 en de 19. Wat blijkt daaruit? Ja, het is deze week de Week van het Geld en we hebben onderzoek gedaan naar in hoeverre jongeren worden beïnvloed door social media bij het nemen van geldbeslissingen. Nou, bijna alle jongeren in het onderzoek hebben wel eens posts of video's van influencers gezien over geldzaken. Dat gaat om 98%. En 2/3 van die jongeren laten zich ook beïnvloeden door influencers bij de eigen financiële situatie. Ja, we hoorden net zo'n voorbeeld, maar wat voor soort financiële keuzes zijn er allemaal? Nou, ik zou bijna zeggen dat de basis is dat iedere influencer je vertelt dat je een product moet kopen met een kortingscode of een geweldig nieuw vest of nieuwe schoenen. Maar het gaat dan verder richting crypto's, aandelen, cursussen om snel rijk te worden. Het zijn allemaal prachtige verhalen waar misschien wij als volwassenen, jij en ik, ook vatbaar voor zijn, maar jongeren al helemaal. En wat we net hoorden, is dat een goed voorbeeld van hoe ze dan die jongeren proberen te overtuigen? Zeker, ja. Ja, wat je hier hoort is eigenlijk dat je supersnel rijk kan zijn op een hele makkelijke manier. In dit fragment in ieder geval is er ook geen aandacht voor de risico's. Dus het lijkt eigenlijk een win-win situatie. Je hoeft alleen maar eventjes je geld te stoppen in, volgens mij waren dit aandelen, als ik het goed hoorde. Ja, dat is een enorm positief verhaal natuurlijk. Ja, hoewel deze wel het heeft over, dan heb je in 40 jaar een miljoen. Dus dat is dan wel weer voor de langere termijn. Maar ik begreep dat het voor het overgrote deel gaat om snel geld verdienen. Klopt, ja, dat is natuurlijk de belofte. Wat je ook vaak ziet is een soort oordeel over werken voor een baas. Dat is al helemaal achterhaald. Dat zou je nooit moeten doen, want je kunt toch wel je eigen geld verdienen. Ja, en ik vind het best wel zorgelijk dat op die manier het beeld ontstaat dat er geen risico's zijn bij geldzaken. En dat je dus inderdaad op een hele makkelijke manier heel snel rijk kunt worden. Dat is natuurlijk gewoon niet het geval. Althans, dat kan als je geluk hebt. Maar als je pech hebt, heb je problemen. Ja. We zien ook in het onderzoek dat we hebben gedaan dat het ook echt wel voorkomt bij jongeren. 30% van de jongeren in het onderzoek heeft het afgelopen jaar wel eens problemen met geldzaken ervaren. Ja, dat kan ook als je influencer bent. Hè? Dan zul je inderdaad snel dat geld binnenhalen. Ja, kijk. Veel van wat zij aanbieden is niet altijd in het belang van de kijker of de volger zelf. Van de kijker of de volger, maar juist van de influencer zelf. Dus het verkopen van een cursus of het aanbieden van een crypto waar je zelf ook een belang in hebt. Dat is vooral interessant voor de influencer en mogelijk ook voor de volger. Maar vooral in instantie voor de influencer zelf. Nou, kunnen jongeren hier naar kijken? Dat wil nog niet zeggen dat ze het ook gaan doen. Weten jullie hoeveel van de jongeren het wel doet, hoeveel er getriggerd worden om inderdaad geld hier in dit soort dingen te gaan steken? Ja, het is dus 2/3 van de jongeren laat zich beïnvloeden door de influencers. 39% van hen heeft ook wel eens geld verdiend. 46% heeft ook wel eens bespaard. En 29% heeft geld verloren. Dus het is duidelijk dat het activerend werkt. Overigens is het niet allemaal dramatisch en slecht. Hè? Het kan natuurlijk nee, want de percentages die u nu noemt, dan kan ik me voorstellen dat als je jongere bent, dat je dan denkt van nou, dat risico wil ik wel nemen. Klopt, maar dat is natuurlijk met de aandelenmarkt van de afgelopen maanden en ook de cryptokoersen van de afgelopen maanden, dat ziet er allemaal prima uit. Maar we kunnen natuurlijk ook hele periodes uitkiezen waarin we enorme koersdalingen zien en de cryptovaluta aan het crashen waren. Dus dit is hoe het gaat bij geldbezittingen. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En wij zijn ervoor voor deze week in allerlei klassen in het land. Bijna 200.000 kinderen gaan met materiaal aan de slag om verleidingen te herkennen. Om dit soort boodschappen kritisch te kunnen beoordelen. Om bij jezelf na te gaan, is dit iets voor mij? Is dit een neutrale, transparante boodschap? Of zit er een belang in wat ik niet... Zit er een belang in voor de influencer zelf, niet zozeer die voor mij? Nee, want dit is natuurlijk niet voor het eerst dat jullie dit inderdaad doen. Jullie waarschuwen al langer. Er zijn lange campagnes. Slaat dat dan onvoldoende aan of is dit onderhoud, zou ik maar zeggen? Onderhoud is denk ik altijd nodig. Maar het is gewoon zo dat de manier waarop jongeren worden benaderd is gewoon steeds intenser geworden in de loop der jaren. Dus jongeren hebben op steeds jongere leeftijd een smartphone bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk een bom aan influencer mogelijkheid, omdat je op ieder moment van de dag kan worden bereikt door appjes. Neem alle gratis games waarin je ook geld kunt uitgeven. Neem alle influencers die kortingscodes aanbieden. Vroeger fietste je langs een abri bij een bushokje en daar moesten de reclamemakers het mee doen. Maar nu weten ze je tot in je boekzak je te vinden. Het weet je makkelijk te vinden en je kunt er ook makkelijker mee aan de slag. Ja. Ja. Vandaar deze campagne. Dank u wel, Christian Meijer van Wijzer in Geldzaken. Persbureaus hebben een foto van de Britse prinses Kate uit hun databases verwijderd. Er zou met de foto's zijn geknoeid en het voedt ook de geruchten over het welzijn van Kate Middleton. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Wat zou er mis zijn met de foto? Ja, nee, gisteren was het dus groot breaking news. Want we weten eindelijk hoe het is met prinses Kate. Na maandenlang stilte, omdat ze inderdaad geopereerd was aan haar buik en moest herstellen, was ze een tijd lang uit het publieke zicht. En nu, gisteren kwam er eindelijk een foto naar buiten, op moederdag uitgegeven. En die laat de prinses zien, Kate Middleton, met haar drie kinderen. Een heel informele foto, genomen door haar echtgenoot, de troonopvolger William. En die foto was op alle social media kanalen te zien. En ze zag er gewoon goed uit. Maar nu blijkt, volgende ochtend, dat er iets mis is met die foto inderdaad. Want de persbureaus, dus AP, AMP, Reuters, die zeggen, ho, stop, die foto is gemanipuleerd. Als we er beter naar kijken, dan zien we dat er een soort manipulatie in zit. En die hebben die foto weer weggehaald. En adviseren ook andere media om die foto weg te halen. Want er zou mee geshopt zijn. Er was iets geks met de linkerhand. Er was ook een soort van hap uit de rechtermouw van haar dochter Charlotte. En de trouwring zou ontbreken. Dus ja, inmiddels is er vooral heel veel verwarring nu. Want ja, die foto is opeens verdwenen. Er zou dus een Photoshop op losgelaten zijn. Dan vraag je inderdaad af waarom. En dat is vooral omdat het bovenop allerlei geruchten over Kate komt. Ja, precies. Dus dit komt na wekenlange speculatie. De waar is Kate speculatie, dat begon eigenlijk vooral online. En daar werden al de wildste theorieën, die gingen daar rond over de situatie van de prinses. Maar het paleis bleef stil en daardoor ging het ook steeds meer over naar de tabloids. En vervolgens ging het naar het reguliere nieuws. En ook internationaal hoorde je de vraag, where is Kate Middleton? Het bleef maar stil vanuit het paleis. En ondertussen waren er ook allerlei andere situaties waarin het ministerie van Defensie haar aankondigde dat ze aanwezig zou zijn bij een event. En toen het weer moest weghalen van de website. Allerlei dingen die eigenlijk voeden dat er zoveel speculatie over was. En toen kwam dus die foto gisteren naar buiten en dacht iedereen, oké, het gaat toch goed met de prinses. Ze is inderdaad aan het herstellen. Het paleis zegt gewoon al de hele tijd van het gaat goed. Herstel verloopt voorspoedig. En we waren eigenlijk gisteren allemaal heel opgelucht. En nu blijkt die foto weer te worden weggehaald. Dus dat voedt weer de speculatie. Is er een reactie vanuit het Koningshuis? Nee, nog niet. Er is volgens mij momenteel gewoon heel veel verwarring wat ik in de kranten lees en wat ik hoor op alle social media kanalen. Mensen zijn gewoon vooral in de war en ik denk ook gewoon echt, het lijkt meer op gewoon een hele domme fout. Ik denk dat er wel iemand ontslagen gaat worden. je vraagt je vooral af, want het zijn inderdaad handen die geshopt zijn. Waarom zou je dat doen? Ja, dat is echt de vraag. Het zou kunnen dat het natuurlijk iemand van de medewerkers is geweest die probeerde wat dingen op te lossen in die foto. Het lijkt namelijk best wel een informele foto. Dus het is natuurlijk ook gewoon bedoeld zo van moedersdag. Ze is met haar kinderen en ze is op de plek waar ze ook aan het herstellen is van die operatie. Dus ja, misschien heeft er gewoon iemand een beetje gedacht van, ik ga even wat dingetjes oplossen in die foto. En dat is vervolgens gezien door de persbureaus en nu is het een heel groot probleem geworden. Ja, we weten het niet, maar het is niet handig. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Een grote transfer in de schaatswereld. Gisteravond werd bekend dat Antoinette Reitma de Jong overstapt van team Jumbo-Visma naar team Reggeborg. De drievoudige wereldkampioen op de WK-afstanden heeft een contract getekend tot de winterspelen van 2026. Na Thomas Krol en Jorrit Bergsma is Reitma de Jong de volgende grote naam die niet meer bij Jumbo-Visma te vinden is. Een nieuw dieptepunt voor het schaatsteam, zegt analist Erben Wennemars in Langs de Lijn. Heel pijnlijk voor Jumbo-Visma. Want daar mislukt op dit moment natuurlijk echt alles. Dat is het grote sterrenteam van weleer. Het is het Ajax van het schaatsen geweest. En als dan ook nog één vrouw die dan toch nog goed doet, ook nog weggaat. Dat is wel natuurlijk een hard gelag. Het Ajax van het schaatsen, ja, dat is tegenwoordig geen aanbeveling meer, vrees ik. Slechte vergelijking, Erben. Van jou misschien juist een hele goeie in dit geval, want het gaat dus niet zo lekker. Van Jutta Leerdam is trouwens ook nog niet duidelijk of ze haar contract verlengt bij Jumbo-Visma. Tienersensatie Luke Littler blijft vriend en vijand verbazen in de dartswereld. De 17-jarige Engelsman won de Belgian Open door in de finale tegen Rob Cross een 9-darter te gooien. En sneller kan je een lek niet uitgooien. Dat is allemaal te zien op het kanaal van organisator PDC Darts. Is this the moment in the final itself? It may well be the moment for Luke Littler. The 9-dart perfection in the final on his European Tour debut. And once again, Luke Littler delivers with style. Met stijl, zegt de commentator, heeft Luke Littler het voor elkaar gekregen. Een 9-darter. En zo won hij ook de finale van de Belgian Open van Rob Cross uiteindelijk met 8-7. Voor de Nederlandse darters was dit een toernooi om snel te vergeten. Die lagen er allemaal vroeg uit. Pek Zwolle ziet af van een eerbetoon aan het clubicoon Bram van Polen. Daarover schrijft de krant Ibantia. De club was van plan een megasticker van de voetballer op de IJsseltoren in Zwolle te plakken. De Nederlandse kansspelautoriteit dreigde met een boete. Op het shirt van Pek staat een goksponsor. En de autoriteit vindt het ongepast om daar al dan niet onbedoeld zo groot mee te adverteren. Volgens de kansspelautoriteit gaat het dan niet meer om sportsponsoring, dat moet ik zeggen, maar om ongerichte reclame voor online kansspelen, als zo'n sticker op de IJsseltoren wordt geplakt. Waarna ik dacht, dan zet je toch een foto van hem met een andere shirt, ja, als clubicoon, als je een eerbetoon wil geven. Maar... Of een close-up? Ja, maar dat is allemaal blijkbaar geen optie. Ze willen hem eer, omdat hij na heel veel jaren vertrekt bij Pek Zwolle waarschijnlijk eind dit jaar, maar nu gaat het helemaal niet door misschien. En Joke Martijn uit Leiden is Nederlands kampioen biljarten gewonnen op het NK3-banden. Daarover schrijft de Leidse streekomroep Sleutelstad. De finale in Sittard was een soort battle of the jokers. De tegenstander was Joke Breur. Het is de tweede keer dat Joke Martijn zich de beste van Nederland mag noemen. En ze heeft Nederland ook al eens vertegenwoordigd op het EK3-banden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is een stevige ochtendspits voor weggebruikers op de A20... aan de noordkant van Rotterdam. Komt er een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda? Op dit moment voorknopend Terbrechtseplein. In beide richtingen nog altijd een uur extra reistijd. NPO Radio 1. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. More than a feeling, that's the power of love. Tougher than diamonds, rich like cream. Stronger and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good, make your own.

Nou, we hebben in 2014 hebben we het bevolkingsonderzoek gestart. Toen zagen we dat er eigenlijk in het begin een enorme toename was van darmkanker. Maar nu zien we dat we daar enorm aan het dalen zijn. En we zitten nu op het niveau van 2010 eigenlijk ongeveer. Voor dikke darmkanker en voor endeldarmkanker nog lager. Dus hebben we eigenlijk steeds vaker dat we patiënten in een vroeg stadium vinden en dus kunnen behandelen. En de vroeg stadium darmkanker heeft een hele goede prognose. Maar hoe groot is het percentage darmkankerpatiënten wat nu dus wordt in een vroeg stadium al ontdekt wordt? Ja, dat is ongeveer 20-30%. Dus van het totale aantal mensen met darmkanker die we vinden. En dat doet ongeveer 70% van de mensen doen mee aan het bevolkingsonderzoek. Dus dat kan natuurlijk nog steeds hoger, maar dat is op zich al een best goed percentage. Ja, want je kunt concluderen dat het bevolkingsonderzoek dus werkt. Ja, dat werkt voor darmkanker, werkt dat extreem goed. En dat komt omdat je dus ook tumoren kan weghalen. Dus dat zijn polypen. En als je die laat zitten, worden die uiteindelijk kwaadaardig. Maar als je die dus eerder ontdekt, omdat ze toch al groter zijn of wat slechte kenmerken hebben, ja, dan weet je eigenlijk zeker dat je bij iemand voorkomt dat die darmkanker krijgt. Dus vinden we dat soort polypen, kunnen we die heel makkelijk verwijderen via dus zo'n darmonderzoek. Dat doet de maagdarmleverarts. En ja, dan hebben we dus gewoon minder mensen die darmkanker krijgen uiteindelijk. Dus het is niet alleen dat je de darmkanker eerder ontdekt. Je voorkomt darmkanker ook met dit bevolkingsonderzoek. Exact. Ja. Exact. Ja, en daarvoor is darmkanker bevolkingsonderzoek. Je kan wel zeggen het beste bevolkingsonderzoek. Omdat je dus voordat mensen kanker krijgen, ga je het al vinden. En dat is eigenlijk wat je wil. Ja, u zei net, het zijn ook lagere percentage dan toen we met dat darmonderzoek, dat grootschalige bevolkingsonderzoek begonnen. Betekent dat er op dat moment sprake was van achterstallig onderhoud? Ja, zo kun je dat concluderen. In het begin vonden we natuurlijk ook veel mensen die al darmkanker. En dat hebben we nog steeds hoor. Dat je vind je mensen met darmkanker. Maar dat wordt steeds minder. En je hoopt natuurlijk dat als iedereen eraan mee zou doen, dat je uiteindelijk steeds minder vaak mensen vindt die toch darmkanker hebben. En natuurlijk het bevolkingsonderzoek is ook natuurlijk niet 100% sluitend. Hè. Je kan natuurlijk mensen missen, maar dat komt heel zelden voor, gelukkig. Want dat nog steeds zo'n 30% niet meedoet, weet u hoe dat komt? Dat is lastig, dat weet ik niet precies. Er zijn natuurlijk altijd mensen die dat allemaal niet belangrijk vinden of het naast zich neerleggen. Er is wel heel goed over nagedacht. Dus ook in verschillende talen is het. En wat je moet doen is dat je dus een staafje in je ontlasting moet stoppen en opsturen. Ja, misschien vinden mensen dat toch een soort vervelend. En dan als die screening goed is, dan hoef je niet te komen. Is die dus afwijkend, zit er dus bloed in de ontlasting, dan word je uitgenodigd voor zo'n kijkoperatie. En dat vinden mensen soms ook vervelend. En met zo'n kijkoperatie bedoel ik niet echt een operatie, maar een coloscopie. Dus een darmonderzoek. Ja. Ja, mensen kunnen dat vervelend vinden, maar daarmee voorkom je dus heel veel ellende. Juist. En ja, het onderzoek zelf, ik moet het ook, ik doe het. wat is het, 2 jaar, hè? Volgens mij, iedere 2 jaar krijg je me. Ja. Nou, het is heel simpel. Ja, het is heel simpel. Dus er is en zeker als er natuurlijk niks aan de hand is, dan is dat natuurlijk mooi. Ja. Maar goed, en als je het krijgt, en ook dat zien we natuurlijk heel vaak, dat er toch een positieve test is, hè, dus dat er dus bloed gevonden wordt. Ja, dan zijn er dus veel mensen die dus zo'n lelijke polyp hebben die verwijderd wordt. En tegen die mensen kan je eigenlijk zeggen, gefeliciteerd, u gaat geen darmkanker krijgen. Dank u wel. Hans Wild, oncologisch chirurg in het Radboud UMC. In 5 gemeenten stemmen kiezers bij de Europese parlementsverkiezingen in juni voor het eerst met een kleiner en handzamer stembiljet. De biljetten werden de afgelopen jaren steeds groter, omdat er steeds meer partijen bijkwamen. En dat is onhandig voor de tellers en ook voor de stemmers, zegt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. Nou, al een hele tijd wordt gemopperd over het huidige stembiljet. Hè. Dat is een ongelooflijke grote krant. Precies, kijk eens, een enorme biljartlaag, u kent het nog wel. En dus sowieso is dat dus al ingewikkeld bij het stemmen zelf. Hè? Want je moet je moet al vrij goede ogen hebben om al die namen te kunnen lezen. En daarnaast moet je natuurlijk op zoek naar het hokje. En daarna ga je dat ingewikkelde formulier weer invouwen. Ik heb nog nooit iemand gezien die dat formulier goed kan opvouwen. Daarna moet je het in de stembus proppen. En s'avonds moeten de tellers het er allemaal uithalen. En begint dat hele gevouw weer opnieuw.

Al kan ze daar ook het positieve van inzien. Want ja, zegt ze, je moet ook door. En dat doet ze zelf ook. Want al denkt ze nog vaak aan 11 maart... ze stapt elke ochtend weer in de trein naar haar werk. Een bijdrage van correspondent Miral de Bruyne. Reactie. Aan de redactie. En die bijdrage over de terreuraanslagen in Madrid zonden we eerder deze uitzending ook al uit. 193 mensen kwamen om het leven, zeiden we erbij, net ook weer. Luisteraar Robert reageerde erop. Die dacht namelijk dat er 191 doden waren geteld. Dat hebben we even bij Miral nagevraagd. Ja. Zij zegt dat over het aantal doden inderdaad verschillende lezingen zijn. Er zou bijvoorbeeld ook nog iemand zijn overleden na heel lang in coma te hebben gelegen. Zelf heeft ze dat getal 193 aangehouden, omdat dat het cijfer is dat onder andere de Europese Unie gebruikt en ook de journalist die ze noemt, die ze heeft geïnterviewd. Oké. Algemeen directeur van het Joods Cultureel Kwartier, Emiel Schrijver, blikte vanochtend terug op een bewogen weekend rond het nieuwe Nationaal Holocaust Museum. En hij blikte ook vooruit. Het museum opent zometeen om 10 uur de deuren voor het gewone publiek. Luisteraar Tim heeft hierover een vraag ingestuurd, ingesproken via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. Wat onduidelijk is gebleven in de consternatie is of het Holocaustmuseum exclusief over de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat, of dat de vernietiging van andere groepen, zoals Jehova's, homoseksuelen en de Roma, ook mee wordt genomen. Als dat niet zo is, waarom niet? En anders vraag ik me af waarom daar zo weinig aandacht voor is. Daarover geeft de hoofdconservator van het Nationaal Holocaustmuseum, Annemiek Gringholt, nog even antwoord. In het Nationaal Holocaustmuseum gaat het over jodenvervolging, maar in de vaste tentoonstelling vertellen we ook het verhaal van de vervolging en de genocide op de Roma en Sinti, zoals dat door de nazi's is uitgevoerd. In dat veelgenoemde misdadenbehang in het museum bijvoorbeeld zijn de maatregelen die zijn getroffen tegen de Sinti-gemeenschap in Nederland ook opgenomen. En bij de verschillende getuigenissen die het museum presenteert zijn ook overlevenden uit de gemeenschap geïntegreerd. Dus de vervolging en genocide op de Sinti uit Nederland is een belangrijk onderdeel in de vaste presentatie van het Nationaal Holocaust Museum. Jehovah-getuigen en homoseksuelen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog ook door de nazi's opgepakt. Zijn veel van hen ook omgebracht door de nazi's. De reden dat dat in Nederland gebeurde was niet zozeer om wie zij waren, maar om wat zij deden. Dat is een iets ander stukje geschiedenis. Dus volop aandacht wel daarvoor, voor die groepen. Mm-hmm. Waarom daar zo weinig aandacht voor is, dat is dan misschien inderdaad meer een vraag voor ons, voor de media. Ja. Ik heb het vorige week wel een paar keer teruggehoord, hoor. Het is natuurlijk vorige week ook heel veel gegaan over überhaupt het museum, voordat heel de ruil rond de president van Israël losbarstte. Ja, ja. Dus voor de groepen wel aandacht, maar misschien in de aanloop naar het nieuwe museum niet zozeer in de media heel veel genoemd. Opvallend genoeg kregen we vanochtend meer de berichten van luisteraars die in het buitenland luisteren. Harold bijvoorbeeld stuurt: groet vanuit Nieuw-Zeeland, vakantie en we luisteren naar Astrid en collega's. Groeten. Heel ja, apart, net het avondeten op. Ja, dat is altijd gek, hè? Zeker in de winter, dat is het gewoon 12 uur verschil met Nieuw-Zeeland. Ja. Dus terwijl wij hier net de ochtendshow zijn begonnen, hebben zij het avondeten als een beetje op. Als het tenminste een beetje Nederlandse tijd 6 uur eten daar ook, hè? En luisteraar Constantinos zegt: goedemorgen vanuit het bewolkte, maar warme Thessaloniki, Astrid. Nou, het leuke mensen in het buitenland inderdaad naar ons luisteren. Zou er een reden zijn dat het vanochtend meer is? Ja, geen idee. Ik dacht even, we hebben vanochtend over gehad dat het natuurlijk niet zo lekker weer is in Nederland. En Constantinos laat ook even weten dat het wel warm is in Thessaloniki. Dus misschien is dit gewoon om ons een klein beetje op leuke wijze de ogen uit te steken. Dat zou kunnen. 3 voor de dag. Bij het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel is de plechtigheid waarmee Zweden toetreedt tot de NAVO. Tijdens die plechtigheid wordt de vlag van Zweden toegevoegd aan die van de andere lidstaten. Het is vandaag de eerste dag vasten voor moslims die meedoen aan de Ramadan. Ook de gebeden zijn anders tijdens de Ramadan. Dat vertelt Kadijan Tjuci van de Deventer Centrum Moskee. We hebben normaal gesproken 5 gebeden op een dag. En tijdens de Ramadan hebben we nog een speciaal gebed, genaamd de Terawih. En alleen tijdens de Ramadan, is na het nachtgebed, zijn er nog extra gebeden die we dan tijdens de Ramadan verrichten. En wat er dan gebeurt, is de mensen